urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 16 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók! Itt vagyunk a Reggeli Show-val a Rádió Egyen, a Hegyalja úton, ezen a gyönyörű szép csütörtök reggelen. Ahol is. Hát egyelőre hát, nem csak ez a napocska. Fákolos, de én azért nagyon örültem neki. Ja, jó reggelt mindenkinek. Hello. Hello. Hogy nem ránéztem tegnap az applikációra. Nem, ez a volt. A köszönés. Persze, nincs kedved, nem köszönöm. Ha már nem divat. Nem. Ránéztem reggel az applikációt, és láttam, hogy első valószínűség a 60%. Akkor majdnem felvágtam az erejemet, de mire beértem a Ferenciek terére, akkor már csak 25-öt mutatott, hogyha ez a tendencia tart, akkor már gyakorlatilag nem lesz eső. Oroszbarban ő simogat egy padlószennyeget a tévében. Simogassa csak, ahogy ő simogatja. Honnan tudják, hogy milyen inkben vagyok? Ki? Mert a streamet adtunk. De miért? Azért, mert minden reggel itt nagyon picit bekapcsoljuk, aztán kikapcsoljuk, csak most kín voltam, és ezért nem tudtam kikapcsolni. és Feri meg nem kapcsolta ki. De jó, bekapcsolod a streamet reggel, és mit csinálsz? Azt sem tudom, most miért tedd csípőr a kezdre? Csak érdekel, bekapcsolod a streamet, és mit csinálsz? Megmutatja magát a városnak, most, az országnak. De mi, bekapcsolod a streamet, és akkor puszikat küldesz, majd kikapcsolod? Vagy mit csinálsz? Nem küldök puszt, semmi, csak bekapcsolom egy kicsit, hogy lássanak minket, egy pici kis bepillantás a reggeli show életével, és azt ne kikapcsoljuk. De ne, hát itt valami nem stimmel, itt időbeli hiányosság van. Hát amire én bejövök, ki van kapcsolva, akkor nem látnak, tehát akkor bekapcsolja magát. Magát téged nem látnak, hát késő jössz be, gyere be. Hát ez mekkora bukta, te bekapcsolod magad. Feri, hát te is benn vagy, és én kimentem. Te de csak beköszöntem, aztán kimentem, és bekapcsolom. Én nem tudom, hogy kell bekapcsolni, meg kikapcsolni. Na jó, de ez bekapcsolja magát a streamre. Jó, nekem ehhez az én vidékről jöttem, nem is olyan régen, és mert azt se tudtam, hogy izé. Tényleg nem tudom. Te benyomod magad a streamre. És melyik a hév a föld? Na, drága hallgatók, fölfele. Nem tudom. Miért kell ezt csinálni? Aha, és rögtön oda kapni. Na, drága hallgató, automatikusan. Írjátok meg akkor, hogy mit csinál a Jani, mikor bekapcsolja a streamet. Szerinted mit csinálok? Öltáncolok a Zsülnek? Lehet. Mi ez az ing? Tengerparton keltél erre. Oda nézek, és látom, hogy nem megy a stream. Tehát kvázi be volt kapcsolva, de akkor valaki kikapcsolta. Na, kikapcsolta ki? Zsül. Na, de akkor mindig bekapcsoljátok, és utána kikapcsoljátok egy kicsit. Nem én kapcsolom be. És kikapcsolja be? És kikapcsolja be? Én. Te bekapcsolod a streamet? És mit csinálsz? Na, kezdjük előről a beszélgetést. És mit csinál? Na, ezt most már tudni akarok. Na, várj. Bekapcsolod a streamet. Na, bekapcsolod a streamet, és utána mit csinálsz? Puszikat küldesz, majd mire mi megjövünk, kikapcsolod? Tehát kvázi kicsit előpuncsolsz. Igen, igen. Fúj, az eszem megáll, mekkora bukta. Felhallja a műsor. Hát ez bejövök, gyorsan körülnézek, bekapcsolom a streamet, aztán felhúzom a pólómat, és joggolok a bal mellébomon. Hát én nem látok streamet bekapcsolva, mire bejövök. Tehát kvázi van egy ilyen, sziasztok, én itt vagyok, na de most kikapcsolom, mert jön a bali. Mert tudom, hogy nem szereted. Mekkora puncs, király. Fúj. A megszólalás felére látja az ember rajtad, vagy tudjuk, hogy ma szeretni fogod-e a streamet, vagy sem. Ezért. De utána annyit streamelhetsz, amennyit akarhat. Az egész, az összes kamerát ráirányíthatjuk a kis testedre, meg a szóval ez történik itt reggel. Hát miket tudok én meg itt fél éve? Fél év, ha megyet, akkor megy. Fél év rádió, és a hülye elfelejti kikapcsolni, és lebuki. Maradjál már, hogy nem tudod, hogy melyiket kell bekapcsolni. Tudom, melyik szóval bejön, bekapcsolja. Kis puncsolás. Sziasztok, hallgatók. Itt vagyok, de most jön a bacsi, kikapcsolom. Én szeretlek titeket, de ez a gorosz bácsi nem akarja, hogy stream legyen. Na, puszi, és elköszön. Egészen pontosan így. És közben a kezei fönn vannak, mint egy T-rexnek, így elől, és egy kicsit így töpogok a kis ortopéd. Na, őszintén, integetsz a streambe kicsit. Hogy villantok nekik, így irgalmatlan. Na, őszintén, integet. Sziasztok, igen, itt vagyok. Biztos, hogy integet. Tudni, hogy mindjárt megírják, hogy integet is. Hát persze, hogy megírják, mert túl magas a labda. Nem, tudni, hogy integet. Szóval bejön, beinteget, kikapcs. Azt a mindenit. Igen, hát megkérem Zsült, hogy menjen ki. Zsüll, légy szinte, most menj már ki innen is stúdióból. És most elfelejtette. Köszi a puszikat, Jani. Köszi a puszikat. Ki vagy te? Mész a fekete az írta, már kereslek. Véged van. Hát megőrülök. Neked annyi. Hát megőrülök. Tegatja a bohócot, írja a Norbi. Benyomja. Hát most, de egyébként még... Benyomja, szépen, kis puszi, van. Majd kinyomja. Azt a mindenségét neki. Nem, hát majd ezt én is csinálom. A gatyámba. Ezt én is csinálom majd, amikor ti kimentik. Sziasztok! most ki kell kapcsolnom, kiátok. Jó. És véletlenül bekapcsolva maradt. Hát mondom, már onnan látja, hogy milyen ing van rajta. Mondom, még nem megy a stream. De elfejtetted kikapcsolni. Na jó, apró kulisszatitkokat tudunk meg. És ezt összebeszélsz Zsülle, hogyha belőle a Bali, akkor... Jó, te most állítsd le magad, te fejtsd meg az egeret, a klaviatúrát. Jó, én nem is tudom, nem. Új kínosi vagyok, jó, fordítva van a klaviatúra. Jobb ez, klaviatúra, eltaláltam a nevét. Ennyi gyerekek, jobb ez, mint egy reggeli kávé. Bejövök azonnal, kicsit mindenkit megcsipkedek, fölébresztek. Mi ez a szendvics? Itt kint. Én hoztam, baj. Baj? Ezt a szart tudtad a születésnapodra hozni? Na most kussolsz, mert ezt nagyon jó. Ezt a pedzinkutás szart van, szúrod ki a szemüket, mikor a szülinapod van? Ja. Akkor ne egyéb belőle! Nem neked ma hoztam, van Feri születésnapja. Tényleg, Isten éltesse. És ezt hozta figyelmességképpen? És ezt hozta. Benzinkutás... De mikor hoztál nekünk szendvicset? Én azt hittem, hogy megőrülök. Az egyik puncsol a kamerába, és kikapcsolja a másik benzinkutás szendvicset. Kéne hozni a szendvicset. Én azt hittem, hogy zsemleborzsának lesz olyan száraz. Ezt majd ledaráljuk, jó lesz. Hát komolyan mondom. Nem az ünnepetnek kéne hozni a szendvicset, csak tudom, hogy te teszel nagy ívben az én születésnapomra, megint nem kapok semmit tőled. És együk olyan forrón azt biztos vagyok. Nem vagy ebben olyan biztos. Mert az elejében nem volt igazad, a közepében meg a végében viszont igen. A puncskirály integetős meg a izé, szendvicses izé. Kessel akarok kiszúrni a szemem. Nem, nyomja a zsebembe, tehát tettem. De nem, nincs ezzel semmi gond. De engem miért nem lesz meg egy barik papír? Na nézd már, miket tudok meg. Szóval az egyik bevásárol a szülinapjára, hogy ilyen félszáraz, ilyen kicsit ilyen fél mozzarellás, valamivel szúrja keszemünket. A másik bejön és kicsit beinteget, aztán titokba kikapcsolja. A puncskirály meg a benzinkutás. Ennyi, tök friss a szendvics, gyökérkenyér, azért kemény körbe, érted? Így hívják, anyjáma. Azt a mindenit neki. Na jó van, hát miket tudok én meg itt? Miket tudok én meg rólatok? Miket tudok én meg rólatok? Szerintem be időben? Akkor rajta lehetek a streamen? Vagy ez rajta lehetek a streamen akkor? Vagy ez csak az előintegetés? Kapcsold már be neki. Egy picit kapcsold már be. Most már irigy, ami a... Beszarok, hát bekapcsolva hagyja. Hát megőrülök. Mekkora bukó. Na most integetek meg. Na Don Johnsonos ingemen. Várja, hagyd legyek, Jani. Sziasztok. Kikapcsolom most, mi jön a Bali? Ilyen lennék. Sziasztok. Nem folyik a nyála. Nem folyik. Látom, hogy ezt csinálod. Aha. Látnak a vizuális szemeim. És nincsen felsőkorom, és akkor nincs a csukló. Sziasztok. A csuklóim vannak belenőve a vállaimba. Sziasztok. Most kikapcsolom. És van, aki ezt be is nyajna. Hát, hogy valaki ezt el is hisz, hogy én ilyen vagyok. Ez a baj. Azt írják, hogy ne higgy be ki, Bali, integet. Hát integet. Megleslek egyszer. Beadok egy streamet a telefonomra, és megnézem. Felmegyek a streamre, esküszöm, most minden reggel figyelünk. Minden számítasz, hogy itt izért, itt tőlem 6-tól előtt 5 percet kacsatáncolok? Nem, hát csak egy kis integetés. Én már itt vagyok. Minden oké. Szeretlek titeket. Kikapcsolom. Igen, én már itt vagyok. A többiek nem tudom még hol vannak, de biztos ők is nem sokára érkeznek, de tudjátok, nekem vagytok a legfontosabbak hárman. Csak közül. Szeretlek benneteket mondani. Szia Karesz, szia Jancsi, szia Pista, szia Katinka, nagyon helyes vagy ma reggel is. Jaj, rossz kedvűen keltél föl ma, Borika. Jaj, de sajnálom. Hát én is egy kicsit malcos vagyok, de majd teszünk róla, hogy vidáman induljon a reggelet. Mire a srácok beérnek, itt már minden rendben lesz. Addig én egy kicsit rendet rakunk, mert olyan trehányak mind a ketten. Na mindegy. Jaj, már jönnek is, ki kell kapcsolom, mert Balázs nem tudom milyen hangulatban. Tudjátok, hogy milyen kis hangulatember ő. De hát most megnéztem, hogy egy Viber üzeneteket is megválasztottam. Válaszoltál le reggel 6-kor esetleg, de nem, ez az isteni szerencsét. Mert ha megtudom, hogy egy Viber üzenet... Igen, ma minden félre trafál. Veszarok, integet és puncsol. Hát ez hangot nem ad a stream, Zsül. A dekát. Tényleg? Nem ad hangot? Hát a mikrofon hangot csak. Ja, a mikrofon hangot. Majd holnapra Zsül, tudod, igen, amikor majd bejövök. Rögtön tud beszélni hozzájuk. Amikor a kettőnk is bizniszét összehozzuk megint. 6 órakor a kocsiból a garázsból fogni. Sziasztok! Nem retard azért! Sziasztok! Na, mit teszünk a születésnapodra? Te semmit, te ha kimész ráverek a ugye kezedre. Ez csak egy ilyen bemelegítés. Ugye ezzel csak felvezeted azt, amit hozol majd nekünk. De tehát ez egy ilyen valamilyen fél előétel, amit ide behoztál. Nem a szülinaposhoz, csak mondom. Nem úgy vagy a szülinaposhoz. De hát... A szülinapost meghívják. Nincs olyan, hogy én behozok egy tortát. Fizetek mindenkinek egy kört, vagy mit tudom én, vagy, vagy hozok egy jogtortát, vagy mit dumálsz? Hát az adod az árát, nekem az is. Milyen napra esik a szülinapom? Most azt nézem. A tiéd? De most már picit előre szaladt el időben, tehát még annyira az aktualitások oldalát nézzük a dolgoknak, a Feri. Utána te. Így van. Igen, nem csak megnéztem, hogy hozz, tehát hogy csináljunk-e valami habzsidőzsit. Amikor te vagy. Hát, hogy én vagyok. Aha. Mert ebből ma itt... Emlékszem az elmúlt évek habzsidőzsére. Te, hey! Micsoda, mindig küldött egy hotellánc. Hát igen. Olyan reggelit küldtek, emlékeztek még a klasszban? Azt látod egyiket, hogy a hűtőtetére félretett magának egy szendvicset? Ugyanaz. Megnéztem, az a legjobb. Ugyanolyan, ott van, ott a nyugi, más. Nyugi, hát. Beleettem. Nyugi, tényleg? Kicseréltem az enyémet. Nyomogasd meg, te még olyan friss szendvicset nem lehet. Jó, hát van a nagyon friss. Kértem, hogy egy frisset, és van tegnapi, na abból igen, hatott. Na, ennek már egy kicsit barnul a tarja a szélét. Jó, ezt én kiszúrtam, és azonnal, kicseréltem. Biztos hányadik? Küldjenek valami, küldjenek majd. Mikor valami. Vagy júliusi vagy? Júli 18. Júli? Júliusban. Júli. Ja, szerintem Szabin vagyunk, szerintem. Ó, te kár. Nem vagyunk Szabin? Nem, de ha igen, akkor visszamondjuk, hogy itt lehetünk a szülinapon. Ked. Tehát akkor, az, akkor elvileg dolgozunk. Bár azt gondolom, hogy lehet ilyen szülinapomnak kiveszek egy nap Szabit. Mami, mi? Hát, hogy ne kelljen hozni nekünk az, reggeli. Mert 40 éves vagyok, és nekem ez most nagyon kerek. Nagyon kerek, és valami nagyon, valami meg szeretném magamat ünnepelni valamivel, ami úgy 40 év után... 40 év után? Nekem az most nagyon kerek. Én most a 40-et valahogy nagyon nagy... Ti is így éreztétek, nem, hogy az, nem. Én most én mérföldköz jutottam? Nem szabad rá gondolni. Nem? Tök ugyanolyan, mint a 39 így, és a 40. Aztán az az új 30 a 40, tehát hogy egy ilyen érettebb 30. Ha mented magad, hogy idősödsz, jó van. Igen, tulajdonképpen igen. Igen, egy tízesen élete. Hogy egy 10 év élettapasztalattal ugyanazt éled át, mint 30 nem. évesen. Hát nem, én... És mivel ünnepelsz majd ezen a szabadnapon? Nem tudom. Úgy... Szállodában is 9-ig alszol? Valami ilyesmire gondoltam. Igen, mert hogy ez nekem most olyan... Tehát ez most, hogy ez nekem nagyon kerek ez a 40. És most, hogy szeretnék valamit úgy máshogy csinálni a szülinapomon. Figyelj, Balázs csillámporozza magát. Csillámporos vagyok? Egy picit igen. Előnnepeltél? Tessék, tegnap minden nyaltál előnnepeltél? Mindig dobok egy kis csillámport az arcomra reggel. Sokkal vidámabban indulok úgy, ha tudom, hogy csillámporon az arcom. Nem, valószínűleg akkor valami a Vikinek valami smink cuccához nyújtam. Az alapozójához. Feldobtam egy kis alapozót. Ezt megírják. Egy kis púderrel. Nagyon jól lép ki. Kis csendőüveg. Ezt nagyon hol a kertel? Egy kis kipróbálom ide. Kész vagy, na! Ja! Nem tudom, tényleg? Aha, nem baj egyébként. Csillogsz, bajszod felett. Kívül belül. Figyelj. Hát milyen jó. Elmész valahogy, hogy csillámporosan mész haza. Hát, az, na, hát most a rúzsfoltos vagy, ez durva. Ez durva. Na mindegy. Szóval azt mondod, 40. Szóval 40. Azt gondoltad, hogy nem készültünk semmivel neked? Nem, én biztos vagyok benne. Akkor ezt rohadt jól gondoltad. Semmivel. De én nem is volt, nem volt elvárás, tudod? És akkor így boldogság van. Nem is szoktunk egymásnak egyébként nagyon. Én mondjuk meg őszintén, pár évvel ezelőtt volt ilyen meglepi. Mindhárman kaptunk valamit. Én merülni mentem, te ejtőernyőztél. Igen, lerohadt a derekam. Te nem tudom már, mit csináltál. Semmit. Talán semmit. Akkor is ugyanezt kaptam, mint most. Na jó, azt azért tegyük hozzá, hogy Feri, neked minden egyes születésnapod eddig kitelepülésre esett. Igen. És mindig te voltál az, aki romászettet kaptad magad mindenféle ajándékot. Tehát, hogy de ez mentesít minket, hogy mi nem kaptunk, nem vettünk neki semmit. Nem gondoltok rám is. De te az a hallgató hozta, nem tőletek kaptam, a hallgató hozta, és én megosztottam a tortát. Például veled. Ha kaptam tortát, én ráadásul nem is vagyok egy édesszájú, akkor azt a stáb ette meg. Haló. Tehát nem az volt, hogy elküldtük a balit merülni, akkor érted. Te valami ejtőernyőről ugrottál. Egyszer valahol téged is. Egyszer, igen. Volt, de jó volt. Az jó volt, igen. Azt hiszem, várakat víztünk megnézni. Egyszer téged is elrángattunk valahol. Nem emlékszem már hol. Én még overdosehoz is kimentem. Tényleg. Sose voltam annyira magányos. Igen. Igen, kimentem egy gödi lovardába, ahol ott volt overdose, és az volt a meglepetés, hogy lovagolhatok rajta. Vagy bárki. Overdose-on nem lovagolhattam, bemeltem, megsimogattam, mondták, ott van egy másik lovak, akarják felnyergelem, de most nem érnek rá, mert éppen futtatják a lovakat reggel, és ott áldogáltam a kis zacskommal, telefonáltam veletek, utána hívtam egy taxit, és eljöttem. Igen, annyi volt, fantasztikus történet volt. De akkor is elkapott tőle egy kis patairhagyulatást, és rámett a karriert. Igen. Addig jól ment a ló. Igen, hát most ez persze nem az igazi, de... De te én kiöltöztem, látod? Látom, én, nagyon. Én megadtad a módját. Megadtam a módját. Don Johnsonra vettem, Hawaii-inget vettem fel. Állj már oda olyan buxus mellő, hogy észreveszünk-e. Hogy eltűzsz az picit ilyen. És akkor azt mondod, hogy kiveszel egy napszabit, és akkor mi lesz? Tehát, hogy mi az, amivel mással akarod tenni ezt a születésnapot, mint amilyen az eddigiek voltak? Majd elmondom, kitaláltam egy nagyon jót magamnak. Örülni fogsz Viki meglepetésén? Hát, nem meglepetés, buliba visz. De benne van a pakliban, hogy negyedszer is megpróbálja, hát ha most jó lesz. Kiszámíthatatlan az, hogy... negyben, akkor mi is ott leszünk biztos. Jó, ide fogom élvezni. Agárcsak mi? Na jó, van, elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, játékra felkészülni, aztán utána lehet majd játszani. Jó? Mi pedig előkészítjük Feri meglepijét. Milyen meglepijét? Más senki nem emlékszik rá, hogy neki születés van. Már mindenki rá szóval. Július 18. Így van, jöhet a felsátoltam. Ajándékok. Fél hét múlt egy perccel jövünk mindjárt a reklám után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:47 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mit érsz elmondani? Születésnapi időjárás. Születésnapi időjárás. Születésnapom, nem a tiéd, arról majd beszélgetünk júliusban. Mit csinálják, amikor 40 éves leszek? Mit csinálják? Nem mindegy. Na mondd a születésnapi időjárást. Ma változóan felhős idő lesz, viszont 22-26 fok, és északkeleten lehet csak futó zápor. Úgyhogy nem fogsz megázni, Jani. Nagyon jó. Szépen köszönjük. Egészség. Az időjárás jelentést támogatta a BAT kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAT. Tudomány a kényelem mögött. Ide valaki, nincsen számotok, ami a mama szó nem szerepel. Egyébként tényleg ebben is benne van Nicki Minaj, Hey Mama, és a David Guetta. Igen, és hát a jó Angel Mama, ami szerintem közeledik. Közeledik, úgyhogy készüljön mindenki. Na, nagyon sokan kívánnak neked egyébként boldog szülőnapot, Feri. Viberen is írják boldog születésnapot, Feri. Aztán keresem, de nincs de nagyon sokan, nagyon sokan. Viszont annál többen neked előre. Nekem előre, igen. Ildi is boldog születésnapot kíván, vannak nem fogadott hívásaink. Aztán Balikán, mennyit adtál azért az ingért, én a dupláját adom, hogy levedd. Köszönöm szépen, Renni küldte nekünk. Ferinek nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse sokáig, ezt Ildikó küldte nekünk, úgyhogy jönnek szépen. Köszönöm, jönnek szépen az üzenetek. Annyira nyomorult ez az olcsó népszerűsködés, ez borzasztó. Már mit, hogy ki tudta mindenki? Hát ki tudta egyébként, hogy születésnapod van, amíg be nem hoztuk adásba? Hát most már tudja mindenki. Hát egy csomóan írták még behozás előtt. Jó, de te mit tudsz sem, hogy a sajátodat sem. Hát de most komolyan, jó, hogy egyiket, hát most tényleg. Ugyanez. Jó, a 47 az nem annyira kerek. Tehát az egy ilyen a 40 és az 50 között. Illetve, bocsánat, a 45 és az 50 között inkább. Tehát ez már bőven nem a 40 és a szóróporcelok között. Hát idén van 40 és az 50 között, de mondjuk inkább, hogy a 45 és az 50 között. Tehát az inkább azért az úgy helyesebb. Majd ha 50, na az egy kerek. Ha még rádiózunk, akkor az Las Vegas. Sajok, Las Vegas. Bellagioba, elnöki lakosztály. Csak így tudom elképzelni. Hát azért az nagyon kerek az 50, hát az gyönyörű. De NDK mellett? Tessék? Egyikben Andy és Timi, ja, másikban igen. Pedig másikban. Mi hárman. Mi pedig a fél szuterénból talul. A konyha mellett. Én meg lent van, hogy hívják, hogy egy ilyen, nem tudom, tejfölös dobozban szórom be az aprót a félkarúak. Igen, és már elment 100 dolcsi, de még nem nyertél semmit. Na, Feri, készültünk neked egy meglepetéssel. Igen? Haj, de rossz duma. Ne csinálj, mint te nem tudnál. Na, jó, jó. Készültünk neked valami kis apró meglepetéssel. Nem ti vagytok. Most nem, kivételesen a Viki ötlete volt. Kivételesen valami készültünk. De egyébként tényleg. Látod azt a két embert, aki ott van az erkélyen? Akkor most fordulj át, eddig nem fordult átra. Most tényleg két rendőr. Van. Látszott két rendőr? Két igen. Rendőrt hoztatok ide nekem. Én először azt hittem kéményseprők, aztán láttam, hogy fegyver van náluk, mondottam, megszólította ennyire a katasztrófa fejére. Miért nekik is fehér a kéményseprőknek az öve? Nem, a ruha. Nekem feketének tűnt. Mit nem, fekete? Jelent a, nem, ez kék. Tényleg? Mit jelent a fehér öv meg a fehér sapka? Azt, hogy tiszta. Kezdő karatékák. Kezdő, fehér öves rendőrök. Így van. Végrehajtósok vagy közlekedésiek? Rendőrautóval jöttek, Jézus. És bele kéne ülni ebbe a rendőrautóba, és elvisznek valahova. Így van. Nem lehet, hogy nem kapok semmit. Most már nem úszod meg. És elvisznek arra a helyszínre, ahol tegnap a Giuliával letoltál egy velorexet az útról. Igen, szembesítenek, krétával körberajzolnak. Nem, elvisznek valahova. És ott vár a mi ajándékunk. Borzongatóan jó. Ott vár a mi ajándékunk. Így van. Meg fogsz őrülni. De most ez olyan lesz, mint neked az overdose. Nem. Az nagyon nyomorult volt az overdose. Kivisztek egy húsüzembe, és megnézhetem a kolbászokat messziről. Nem. Rezsőről van szó, tényleges életfogytos. Akar veled beszélni. És neki születésnapja van. És szeretném, hogy mind a kettőtöknek egy nagyon emlékezetes nap lenne ez a mai. Annyit átalakult az ízlés az évek során. Igen. Annyiban az alúszakás nőket szerette. cellában van, tehát nem lesznek ott többen, csak te is, Rezső. Nagyon fogod élvezni. Így van, nagyon fogod élvezni. És egy zöld alma illatú szappan. Tényleg két rendőrt hoztatok ide, hogy engem elvigyen valahova. Úgyhogy be kéne ülnöd velük egy rendőrautó szigorú hátsülésére, egy kutyaszállító, tehát rács lesz, az ott ne lepődj meg. És elvisznek valahova, és mi útközben felhívunk, aha, amikor már közeledsz. Jó. És majd ott vár téged valami. Az a mi ajándékunk neked. De nagy. Így van. Vagy nagy ajándék. Szerintem nagy ajándék, nem? Nagy ajándék. Szerintem olyan ajándék, amit nem kaphat meg bárki. Nem. Nem. Ehető? Nem. Iható? Nem. Tehát nem az evés és az ivással kapcsolatos, abszolút nem. Valami más. Jó, tett fel a legfontosabb kérdést. Posztolható? Posztó. Na. Napi posztó. Igen. Ki lehet posztolni? Hát mindent ki lehet, hát mindenről lehet fotót csinálni. Aha. Jó? Úgyhogy elköszönünk tőle. Elköszönünk tőle, és üljél be a rendőrautóba. Azt nem tudom, hogy szirénázva mentek-e vagy nem, de hamar ott lesztek, most még nincs nagy forgalom. Ha akarod, bekapcsolják a szirénát, vagy beszélj meg, hogy hamarabb ott legyetek, és akkor hívunk, amikor már közelbe vagy. Aha. Jó? Tehát azért is engem utáljanak, hogy a budapesti reggeli forgalomban mi szirénázva megyünk valahova a születésnapom alkalmával. Kicsit megszirénázva, kicsit felszirénázzuk. Felszirénázzuk. Feldiszkózzuk ezt a várost. Jó? Hát jó, hát tudok erre mit mondani? Jó. Hát én indulnék. Nem. Most? Aha. De utálom a meglepetéseket, én úgy utálom, én minden meglepetést gyűlölök. Emlékszünk a meglepetéseket. Gyűlölöm a meglepetéseket, de tényleg nem szeretem valamiért. Ja. Pedig azok mennyivel jobbak, mint ez? Na. Jó is volt. Oké. De most? Én szerintem indulhatsz. Szerintem mutatkozz be nekik. Menjen. Igen, most. Edd azt a fülest, vegyél egy kabátot, hogy meg ne fázz. Kabátot vegyél, igen. Kabátot vegyél. Igen, kell. Sziasztok. Soha senki nem találja el, úgyse már jönnek a Viberes üzenetek. Jó, hívunk ilyen 48 körül. Menjél majd. Ennyi. Rendőr urak, indulhatunk? Van benne rádió, csak most. Van. A rendőrautóban? Van. Jó. Élvezni fogod, szerintem még soha nem térdeltek tekesek a hátad. Megdolgoznak majd feszítővasról hegesztő pisztolya. Ott lesz. Ennyi gyengét készenlét is. Még soha nem vett körbe, úgyhogy nincs rajtad boxer. Na, tényleg várja Ferit a teraszon két rendőr. Fehér skulóval övvel. Fehér stukkerral övvel. Erőt, egészséget, biztos urak. Aztán csak keményen Ferenccel. Hagy táguljon az ánusza. Így van. Aztán csak azon nevetni, ami tényleg vicces. Abból nem lesz sok. Nem egy született gegben. Már bemutatkozott nekik. Tengermély tiszteletem, nagy uraim. Sorak, merre haladunk? Merre haladunk, eme verőfényes reggelem. Na, vagy esetleg a helyszínt pöcsétes borítékon kaptak meg? Ej, mi a kő? Hát akkor végül is a hátsó ülése ülök mostanság? Hát, ha üljek, vagy nincs jogsi? Tudod, hogy így nyomja. No, hát mi van, beférünk ebbe a liftbe, hárman vagytán menjek, gyalog, ha? Na. Nem kell princs, nincs priuszom. Ó, de jóféle rendőrautó ez. Hát, azért nem egy alfa. Nézzek egy keréknyomást, avagy egy olajszintet. Szerintem így nyomja. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Jó reggel, ciao. Sziasztok. Mi újság? A Ferinek van születésnap, de nem érdekes. Na, és veled mi van? Igen. Hova megy a Feri szerinted? Ki tudod találni? Hát, be az ősre. Aki kitalálja egy rádiógyes ajándékcsomag, jó? Jó. Aki most megírja, hogy mit kap tőlünk Feri, egyébként tényleg, az egy rádiógyes ajándékcsomag. Jó, jöhetnek a tippek. 0623111111, oké? Okay? Tehát azt mondod, hogy te mit mondtál? Legyen így. Te mit mondtál? Az őrsre. De az őrsre. Az őrsre. Aha, az őrsre. Ah, nem az őrsre. Akkor két szexi rendőrlánynak a nem tudom, a karjaiba. Béka nem hozzuk ki a helyzetbe, annak Béka valószínűleg nem örül. Így van. Vagy legalábbis nem beszélünk majd róla. Igen. Na jó, van, kivel játszanám? Hát akkor legyen a Balázs. Te. Én vagyok. A nevedet mondtad már, mert Anna nem írt nekem, vagy nem találom. Írtál, Anna? Írtál, valami nem nyitja meg a Skype alatt. Hogy hívnak? Bence. Hello, Bence. Ciao, Bence. Na, figyelj ide, akkor játszunk, jó? Jani? 3, 2, 1! Fejön. Márján. Ez a fire, ez nem szólt akkor, eh? Fire! Ja. És el is indul. Itt vagy, haló, eltűntél, haló. Itt vagy? Itt vagyok, persze. Jó van, csak kevésbé hallottalak. Honnan hívtál? Mondtad már? Még erre esély sem volt. Nagykanizsáról. És ott hogy hallgatsz minket? Most telefonba, egyébként pedig applikációról. Applikációra, aha. Figyelj, Bálint, és mit tanulsz? Tanulsz valamit? Így van, vendéglátó ipari szakközépiskolába járok. Ez jó, szereted? Inkább a média érdekel. Aha. Van barátnőd? Így van, és ma érettségizik angolból, úgyhogy nagy kalappal neki. Ma érettségizik. És te érettségizel? Én majd jövőre. Illetve két év múlva. Ilyen fiatal vagy. Így van. Nem tudtam, mit csinálni. Hát igen, jó. Nem volt rossz játék. Nem. Tiszta azt éreztem, mint hogyha ilyen alapfokú magyar nyelvvizsga lenne valójában. Igen, kicsit olyan. Most egy kicsikét egyébként visszafogod vagyok, mert buszon vagyok. Így van. Aha. Jól van. Én pedig még le is bálintoztalak, hogy nem tudom, mit mondtam, hát a kijavított, hogy nem Bálint Bence, de hát ez se jött be. Nem. Jól van, figyelj, megvan az ajándékcsomag, jó? Egyébként szeretnék valamit kérdezni, nem tudom, hogy mennyire érte, mert kicsit megcsúsztatok most. Uh-huh. Lehet kérdezni? Na majd. Értek egy pillanatot? Nem, azt akartam mondani, hogy sajnos nincs időnk. Szakadozik a vonal, halóval, le kell tenni. Na mondj gyorsan, tényleg nincs sok időnk, mondd. Azt szeretném kérdezni, hogy engem nagyon érdekel a műsorvezetés, mint műfaj. Uh-huh. Egyébként te vagy a példaképen, Balázs. Uh-huh. És azt szeretném megkérdezni, hogy nem lehet, hogy... Nem lehet olyanról szó, hogy egyszer felmenjek oda a Rádió 1-be, és megnézem azt, hogy dolgoztak. Hát figyelj, majd ezt megbeszéljük adáson kívül, jó? Ritkán szoktunk megengedni a stúdióba, mert itt ennek számos oka van egyébként, hogy miért nem jön be nagyon hallgató. Megbeszéljük ezt adáson kívül, azt tudom megígérni, és ha te kitelepülésen arrafelé megyünk, akkor odajössz, és akkor úgy... Odafunk. Stúdióban nem nagyon szoktunk beengedni. Senkit a web közvetítés lehet nézni, jó? Jó, figyelj, van egy ajándékod, azért ezt megmutatom, hallgass meg. Az eredménye. Két darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégére. Na, egy kajakkenu belépő az, ha szereted a sportot. Érdemes átmenned. Ja, ez egyébként érdekel, úgyhogy ez tök jó nyeremény. Köszönjük. Na, jó van. Oké, jól van. Figyelj, akkor megbeszéljük adáson kívül, kitalálunk valamit. Jó, köszi? Rendben. Ciao, szia. Hello. 2 perc van pontosan 7 óra, aki helyesen megtippeli, mit kap tőlünk Feri, az kap egy Rádió 1-es ajándékcsomagot. Sőt. Feri vezeti, megy egy rutinpályára. Nem. Alfa vezetés, trafipaxozni viszik. Feri ajándék, a műhely látogatás, egy Alfa szervizbe, egy éves voucherrel. Igen, azt mondja, hogy az mindegy, hová megy Feri az ajándék, ha nem jön vissza. De rohadékok vagytok. Duna keszi kutyakiképzőle. Miért menne Feri kutyakiképzőbe? Rendőrautót fog vezetni talán a tampájájukon. Hát abban nincsen semmi. Azt mondja, hogy lövészetre megy rendőrségi helikopterrel, megröptetitek, elviszitek disznót vágni, reggel szökött meg, új kigyorsol a disznó. Vajna papa különgépén csinálhat hentes tokányt bográcsból. Ez mondjuk rossz. Ez szellemes. Tüzetek a padló szőnyege. Na küldjetek még a tippeket. Jó, 1 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után 13 perccel itt vagyunk ketten. Hello, drága hallgatók! Feri ajándékot kap tőlünk, ma van a szülinapja, Isten éltesse sokáig Ferencünket, és be is raktuk egy rendőrautóba, és megy valahova, ahova nem sokára megérkezik. Ti pedig folyamatosan találgatjátok, hogy vajon mit kap Feri, hova megy, ugye ígértük, hogy aki eltalálja, soha senki nem fogja, de lehet próbálkozni, az kap tőlünk egy Rádió 1-es ajándékcsomagot. Így van, sajnos ebben a pillanatban a Feri nem hall minket, hiszen rendőrautókban csak a CB lett bekapcsolva, és csak hivatalos adatforgalom zajlik ezen a csatornán keresztül. Ő most minket nem hall, ugye? Nem tudom. Tényleg, ez jó kérdés, hogy rendőrautóban lehet rádiót hallgatni. Szerintem nem hallgathatnak. De hát ilyenkor csak, biztos. Nem? Külön engedélye. Elvitték Ferit, hogy végre valaki megállítsa Brüsszelt. Robi küldte nekünk. Feri közös naptári fotózást kap Vajna Timivel. Feri a Váci börtönben fog főzni 10 évig. Feri kap egy rendőrkutyát. Valami futással kapcsolatos dolog lesz. Zsuzsika ide nekünk. Ferit közmunkára vitték. Kórhelybe viszik navelledőrzésre. Nagyon boldog születésnapot a ferencei kolbászkalmárnak. Taylor küldte nekünk. Boldog születésnapot kívánok neked, óriási Feri bácsi. Boldog szülőnapot, és hát így jönnek. Jönnek folyamatosan az üzenetek. Egyébként ezen egy picit csodálkozom, hogy a hentes ismerősé nem küldtek neki mondjuk kolbásztortát. Hát ez a ma reggeli, de komolyan mondom, hát ezt nem is értem. Szépen figyelj, mit tudom én, egy ilyen 3-4 pár vagy szál kolbász, nem azért talán ez kevés lenne, mondjuk egy ilyen 10 darab szál kolbászból szépen egy kis karikába hajtva lehetne egy kolbásztortát készíteni, belerakni a 47 darab gyert, ez viszontlátásra. Szerintem örülne neki. Igen, mert ez a benzinkutas reggeli, amit majd pirított, ez nem rával. Azt hittem, hogy Habzsidőzsi lesz, akkor én már úgy váltott, fölvettem az ünnepi ingemet, gondoltam, itt ma szülénapozunk. Ennél most tényleg nem halt, ennél nyomorultabb. Jó, legalább hozott valamit, mi azt se hozunk. Én általában valami hoteltől kapom mindig, vagy valami. Hát most te meg nem hozott nekem semmit, mert neked meg hozott ortabák. Szóval mi vagyunk azok, akik még olcsóban megúszunk, mert mi általában kapunk valakitől. Ő legalább gondolt ránk, és vettek napi szendvicseket. Igen, végül is. Készlet kisöprés volt. Na, fel rácsöröghetünk egy rövidre azért, hogy merre van, mit lát, mit gondol, hova megy. Hát azért fölhívhatjuk abszolút. Elvittétek helikopterezni a rendőrökkel. Nem, egy nagyot. A készenléti rendőrségre viszik alapkiképzések, írta nekünk András. Ferit a nap megsemmisítő telepre viszi, ahol végig kell nézni, hogy lefoglalt 1000 tábla szalonát és 600 kg kolbász semmisítő, meg sírni fog, mint a szoposmarc. Így van, aki. Tesla tesztvezetés, rendőrségi helikopter, Isten éltese Ferit, alfa bontóba viszi, de írja valaki, ezt is köszönjük szépen. Hát szóval jönnek a szellemesebbnél szellemesebb SMS-ek. Állatkertbe sikló csimogatni, nem, szemét dolgot nem akarunk. Nem, ha valaki valamitől fél, azt nem csináljuk. Ezzel agyaltunk, de az a baj, ez egy tényleg egy komoly trauma. Nem szabad, ha valaki valamitől fél, azzal direkt mondan adásba szembeállítani, az rohadékság. Tehát én az öncélú nagyon. Én gondoltam azt, hogy ez egy ilyen műbalhé a részéről. Nem, tényleg fél a kígyóktól. De tényleg rettek tőlük. Egyszerűen nem mer hozzájuk nyúlni. Tehát nem akarok olyasmit csinálni, amitől megállhat a szíve, vagy ilyesmi. Meg ami tényleg kellemetlen a számára. Igen. 50 éves, de még mindig jobban fél a kígyóktól, mint a dugástól, hál' Istennek. 60 éves, ez már nem így lesz. 60 évesen már jobban fog félni a dugástól, mint a kígyóktól. Itt van Feri. Hello, jó reggel, szülinapos! Istenem, hát de jó, gyerekek, de jó ez. Ugye. Mi hallasz minket? Van a rádió. Hát persze, képzeld. No. Ez ugye a átlagos rendőrautóban megyünk, hanem ez egy úgynevezett felvezető, kísérő, rendcsináló. Hoppá! Amikor jön nagy delegáció, a fekete autók jönnek be a városba, és szitkozódik a város, akkor őket figyelják legjobban, akik elől vannak ezzel a rendőrök. Akármiben nem ültetünk bele, Feri, azt tudom. Ja. Hát ezt ne haragudjál, hogy elintéztünk egy ilyen kis sportrendőrautót neked. Ez mondjuk nagyon jó, azt szeretném viszont tudni, hogy hova megyünk. Mit látsz, merre vagytok? Fél órája, temetőt látok jobb oldalon. Na, lassan megérkeztek. Alakul. Szakordulunk, a Bécsi úton vagyunk most, és itt megyünk kifelé. Bécsi út kifelé? Jó, akkor menj nyugodtan, a rendőr kollégák tudják, merre kell menni. Jó. Na, hát ez nagy öröm. Na, ez biztos jól esett nekik. Kifelé most már átjutottunk a városon. Egyébként tök rendesen itt integetnek emberek, például az előttünk lévő fekete bőrös. Egy irányú! Igen. Jó, felvirágoztam a szívem, és képzeld el, nem így köszöntem, hogy uraim, szőreim, ahogy te mondtad. Vezéreim, szőreim, uraim, de talán a hátsó ülésre kell most becsicsennem? Akkor 1000 százados úr volt. Százezredes úr. Százezredes. Legalább pontosan idéznél te. Kiskezi csókolom, százezredes uram, asszonykám. Nem mondunk kiskezi csókolomat, mert két férfival megy. Egyébként nem tudom, emlékeztek-e a kis motoros rendőr barátnőnkre. Hogy? Még a Danubiusban, persze. Ő még a Danban, őt nagyon vártam, hogy hát ha jön, és a szerelmünk újra lángol. Melinda, talán így hívták. Melinda. Így, de hogy mit emlékszel? Bocsánat, 2009-ben történt, és ilyen a névmemóriám. Melinda Vizem. Volt, egy fekete hajú rendőrcsaj. Így van. Isten, hát a hajad itt csak, de a feneket, na mindegy. Na, hát ilyenben ne reménykedjél fel, ilyenben ne reménykedjél. És fogalmam nincs, tehát elhagytuk a város, most már itt lassan Solymári leágazás van a tízesen, és ez elképzelésem nincs, hogy hova megyünk. Hát, jó. Jó, a rendőrök tudják, hívjatok, ha ott vagytok. Ők tudni fogják. Te nem fogsz észrevenni semmit abból, hogy hol vagytok, de ők tudni fogják. Jó? Ó, hiszem, rejtett ajándék. De imádni fogod. Sokat készültünk rá. Azt viszont elárjuk, hogy gyalog jössz vissza. Szívünk minden szeretete benne lesz. Igen, visszamehetek izével is egyébként. Visszamehetek, hogy busszal vagy stoppal, valaki csak bevisz odáig. Pipa bejönnének. Meg friss rohadékok. Ha egyszer hoztatok volna valamit életetekben, érted? Ez komolyan mondom. Te vagy, ami hattáposunk, érted? Az ellátmányunkat te hozod mindig. De ugye hátra benzinkut, a szendvics a szülinapodon, hát ezt nekem még napokig emésztenem kell. Az a durva egyébként, hogy egy átlagos kedden komolyabb kéteringet rittyent ide. Mint ha. Nem volt idővel megcsinálni. Mondom, hogy valamit csak hozok, de hát így hozom nektek bármit is az ember. Valamit gyorsan, ebben baj, ha nem friss. Igen. Na jó, hívjatok, ha ott vagytok, a rendőrök tudják, hogy mikor van az, hogy ott, jó? Jó, az ott Oké, okay, buci, ciao, hello, beszéljünk, hello. Azt mondja, hogy rendőrsuliba viszitek, lovagolni viszitek, nem, Feri megy Balázsikhoz takarítani. Egyébként ez nem rossz. Van egy megoldás, ami egyébként nagyon közel van ahhoz, ami történik. Feri azt kapja, mint tavaly, semmi. Igen, alakul, igen. Nem, ez még szerintem egészen közel kezdtek el a megoldásra. Nem egy bull, de szép dobás. Igen. Ja, Istenem, te készülsz valamire a szülőnapodra? 47-dik? Megünneplitek? Semmi? Egyáltalán nem érdekel. Egyáltalán nem érdekel? Nem. Már lefűztem erről a témáról. Úgy nem, valahogy így nem számolom. Ráadásul volt egy olyan időszak, én mindig egy picit így előrébb szoktam kalibrálni magamat, mindig egy kicsit öregítem magamat, és olyan szinten beépült, hogy volt olyan, hogy azt hittem, hogy 40, mit tudom én, 44 vagyok, ez aztán Móni mondta, hogy csak 43. Tehát annyira nem érdekel, de tényleg. Nem ez a lényeg, hanem hogy a szívében legyen fiatal az ember. Tehát, hogy tényleg így van. Tehát ebben abszolút igazad van. Kidzavar. Tehát, hogy tényleg ne legyük, nem akarok papóka lenni, meg ilyen apuka, meg ilyen hogyhívjuk, bácsi, meg ilyesmi. De nincs is ilyen, de nem, most én nem erre gondolok. De nem erre gondolok, hogy papóka, meg bácsi. Tehát én nem azt gondolok, hogy rémülve a paplan alatt kell izzadva, szorongva a korodra gondolni, hanem ilyen nagy összegzés, tudod, hogy hol tartok, mit akarok még, van-e még valami az életből, amit szeretnék, mi az, ami sikerült, milyen vágyai vannak, milyen új célokat találok. Ez a 40 éves kor, ez szerintem erről szól, hogy megteremtettél az egzisztenciát, családot, oké, és akkor innentől kezdve jön-e még valami, mi van még, mit kell megtalálnom, mi lesz a feladat, átalakulnak a prioritások, ugye nátok a gyerek kirepül, kicsit több idő lesz magadra, fölírni egy-két dolgot a listára, amit szeretnél megélni, megtapasztalni, de most nem ilyen nagy dolgokat, tényleg, hogy végigmenni a kaminó, vagy milyen hülyeség, hanem... De ez nem is olyan nagy dolog. Nem hülyeség, meg nem nagy dolog, de hogy ami neked még életcél. Ilyen utazások azok lehetnek, szerintem, hogy ilyenkor, ha az ember így ennyi idősen belegondol, hogy mi az, amit meg kellett volna csinálni, meg mi az, amit kihagyott, akkor szerintem már ezekkel nem kell foglalkozni. El kell ezeket elreszteni. Igen, csak nektek most kirepül a gyerek lassan, és el ott kellene van... mélyíteni olyan dolgokat, amikkel az ember ez idáig foglalkozott. Szerintem azokra egy picit több időt fordítani, mert ez a kapkodás után, jó, ezt is egy kicsit, azt is egy kicsit, jaj, ezt is kipróbálom, azt is kipróbálom, aztán vége az, hogy igazából ezekhez marhára nem értesz, meg marhára nem lesz benned annyi örömük, mint hogyha mondjuk 5-10-15-20 éve keresztül művelted, vagy csináltad volna őket. Ez a bakancslistás dolog, ez szerintem az utazásoknál működik, egyébként semmi másnál. Uh-huh. Valahogy nincs ilyen. Valahogy mert neked érdekes, mert ugye kirepül a gyerek lassan, uh-huh, véget ér egy hosszú, sok lemondásra járó fázis, amit úgy hívnak a gyereknevelés, mert azért az mindenképpen a gyerek Móni a prioritás. Móninak ez mindenképpen kemény volt. Ez kemény volt. Számára. Én nem emlékszem a részletekre. Neked azért úgy gyorsan elsorolt ez az elmúlt 14-15 év. De hogy tulajdonképpen újra önmagatok kerülhet önmagatok központjába, és akkor innentől kezdve hát azért érdemes célokat találni, nem? Vagy kicsit átgondolni ezt az egészet, hogy mi van még hátra? És abból minek kell még megvalósulni? Van-e még valami? Mit akar veled az élet? Az a baj, mi a célja? Mit kell még megcsinálni? Nem, nem szoktál? Már végig, kivitt az analitikus volt. Kicsoda ön, Vadon János? Kicsoda ki ön? Ki ön, Vadon János? Definiálja önmagát, Vadon János, ön kicsoda? Ez a nagy interjú. Na érted? Szóval én persze, sokat értem. Szoktam ezen gondolkozni. Az a baj, hogy szerintem, hogyha valamit komolyan akar csinálni az ember, arra tényleg egy ilyen, mit tudom, egy napi 3-4-5-6 órákat kellene szánnia. Annyi meg nekem sajnos nincsen. De miért egyből végletekbe gondolkozom? Miért kéne valamivel napi 6 órát foglalkozni? De miért most menjek el is, hogy próbáljam ki a rollerblédezést, vagy nem tudom mi, a raftingolást, vagy mi? Hát ki, Tehát nincs, nincs, ilyen... nincs benned igazi mélység, erre már rá kell jönnöm. Nem, nem, pont hogy van. Szerencsétlen, ott arról szól az nem, egész. Nem, hogy keresek hogy, valamit hogy ebben valami... a beszélgetésben, keresek valamit, keresek, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, pont nem az kellene, hogy, hogy idő kellene, sok idő kellene ahhoz, hogy valamivel tényleg így úgy tudjak foglalkozni, hogy el is mélyüljek bennem. Az összes többi, ez csak ilyen kipipálgatás, meg ilyen, hogy egyszer bungee jumpingoltam, hűha, de sokat, akkor, de sokat értesz hozzá, meg de sokat tudsz hozzászólni. Valahogy így nekem, az kevés. Én elmélyülni szeretnék dolgokban még. Hát hogy neked nincs ez a klasszikus ilyen egzisztenciális válság, hogy akkor most ennyi éves vagyok, elszámolok azzal, ami történt, és akkor új célok, új feladatok, új dolgok, és akkor jöjjön még. Mutassa meg az élet, mit akar. Fölül, fölül, tégy próbára! Kussoljába! Jehova, úristen, akár kilakozol ott fönt a magasi kussoljába! Aludnék, de parasz kussoljába! Tehát nincs, nincs ilyen. Jó, nem, lehet, hogy csak én szoktam túl analizálni ezt az élethelyzetet. De te meg mi analizálsz? Mindig mindent analizálok. Hogy minek? Mert azt gondolom, hogy, hogy mert érdemes megtalálni. Figyelj, tehát rá kell jönni. Kiosztál mindent a képességeidből abból, amit... Na jó, ne túl az, ezekből a képességekből nem ne, volt nehéz. Nem, figyelj, te azért elég messzire jutottál. Igen, de nem csak erről szól a dolog. Nem, hát ez nem ez ennyi, oké, na jó, van a karrierés, meg a család, ez két nagyon fontos és gyönyörű dolog. Hát de valaki meg az egész életét a karrierjére teszi fel, és a fele olyan távolságra se jut el, vagy fel olyan messzire se jut el, mint te. De az baj, hogy ezért örök elégedetlen, vagy mindig azt nézed. Nem, ez nem elégedetlenség. Azt nézed, hogy mi az, amit nem sikerült összehozni. Én válaszokat keresek, válaszokat, érted? Válaszokat. Hát de... Válaszokat akarok. Menj haza, nézz körül, érted? Nézd a gyermekét szemébe. És látod a válaszokat, érted? Van itt szép családod, van egy hogy hívják, egy pici túlhájpol túlározott házad. Igen. Egy szponzorkocsit, menő inget. Figyelj. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy, hogy tudod, az ember megkérdezi saját magától, így 40 évesen, hogy, hogy oké. Okay. De akkor nem ismered ezt az érzést. Oké, és? És most mi? na, ez tehát ez egy piros lámpánál gondolkoz, és azt mondta, hogy és most mi? Most mi van? Most hát, hogyan tovább? Mi a következő? A zöld. Na, hát halljátok, kedves hallgatók, ez hülye, ez nem lehet. Menj már, zöldre állok, és csak gondolkodom, csak gondolkozom. Hogy mi a következő? Oké, megvan gyerek, karrier, család, rendben, minden zajlik a maga útján, és ez jó, és nem is kell a változást erőltetni, meg nem kell valami nagyot kívánni, hogy történjen, de hogy ennyi, és nem tovább. Szerintem megtetted, szaporodtál, és tulajdonképpen megvagy. Figyelj, ami lehet... Reprodukáltad önmagad. Amit te tehetsz, tehát hogy két dolog van, vagy nagyon bátor vagy, vagy kevésbé bátor vagy. Hogyha kevésbé bátor vagy, akkor elkezded kozmetikázgatni az addig életedet azzal, hogy akkor ebbe is belekóstolok, ezt is csinálgatom, azt is kipróbálom, ide is elmegyek, oda is elmegyek. Ez a kevésbé bátor. Az igazán bátor, ami változást hozhat az életedbe, az az, hogy lezárod az életednek az addigi szakaszát, és valami teljesen más. Nem, mondok egy példát, nekem annak idején az egyik a barátom, egy nagyon jó egzisztenciális körülmények között élő srácról van szó, nagyon jó munkája volt, autó, mobiltelefon, ruhapénz, jó fizetés, megbecsülték, gyakorlatilag volt egy nagyon szép barátnő, stb. És azt mondta, hogy na jó, nekem ez kevés, én nem ezt az életet akarom érni, fogta magát, és elment Dániába utcazenésznek, ott hagyta a munkahelyét, ott hagyta gyakorlatilag, megkért a barátnőjét, hogy várjon el, aztán nem várt rá, valahogy nem, gyakorlatilag az egész addig életét úgy, ahogy van, lezárta, lehúzta a rolót, fogta a gitárját, kiment Dániába, és utcazenéléssel elkezdett pénzt gyűjteni arra, hogy egy karitatív tevékenységet végző dán cégnek a munkatársaként kimehessen Malaviba, és aztán ott gyerekekkel foglalkozhasson, taníthassa őket angolra, taníthassa őket. Na ezt én tökre értem. Az egész addigi életét egyszerűen így mondom, szépen becsomagolt, az berakta a szekrénybe, érted? És vége. És onnantól kezdve ezzel nem foglalkozik. És utána, amikor visszajött, de olyan élményekkel gazdagodva, hogy az valami félelmetes, tényleg, tehát, hogy csodálatos, teljesen felfrissült, teljesen felszívta, meg gyakorlatilag kezdte előre az egész életét. És én nagyon becsültem érte, és ezt nagyon-nagyon kevés ember meri, tudja bevállalni. Pedig ehhez kell az igazi bátorság. Hogy azt mondta, hogy eddig éltem valamit, eddig voltam egy úton, jó, akkor ezt fejezzük. Kilépni nyilván a komfortzónából, vagy abból a megszokott biztonságos dologból, persze. De hogy ő nem kötött kompromisszumot, tehát nem mondta azt, hogy jó, hát ezt egy picit megtartom, meg ezt is megtartom egy kicsit, jó, de jó, elindulok egy irányba, de azért mégse az, hogy vissza tudjunk majd kanyarodni, vagy ilyesmi, ő nem tudott már visszakanyarodni. Egy teljesen új fejezetet nyitott az életébe, és szerintem ehhez kell nagy bátorság, és a legtöbb ember valami ilyesmiben gondol, gondolkodik a valójában, aztán mi lesz belőle, akkor majd kipróbálom a sárkányrepülőt. És felkerült az első széken ja, de hülye vagy 50 évesen, mit repülsz? Hát én ne repülhetnék 50 évesen. Így van, meg akkor elkezd majd, hogy hívják őket, maratonokat, nincsen ez se gond. Na, ja, most miért kellett megint belerúgni a Feribe? Érted, és negatív, nem sportoltál semmit, aztán hirtelen egy megébredsz, hogy ez mi, és aztán pedig igen. És éljen a szüli napos. És az egészséges élet és a sport profitája vált, miközben két évvel ezelőtt még érted, a legnagyobb sporttevékenység az volt, hogy megemelted a hasadat, és megnézted alatt a pöcsödet. Boldog szüli napot. Most írt, 10-esen nagyon nagy baleset, meg kellett állnunk, de igyekszünk. Nem tudják bekapcsolni a szirénát? Nincs, hogy néno-néno? Nincs ilyen? Meg kellett állniuk. Álltok, nagyon nagy baleset van. Ja, azért. És meg kellett állni. Ja. Na jó, nem sokára már ott vannak egyébként, nem sokára ott vannak, úgyhogy hívjuk fel itt, ha minden igaz. Nemrég szereltek ők még föl, nem tudják, hogy melyik a kapcsoló. Ne váltsd őket. Csak indokolta lehet, ez nagyon fontos. Csak indokolt esetben lehet használni a szirénát. Hát ez nem elég indokolt. Ez a Feri 45 éves? 47. Ja, 47. Nem, magad, őt fiatalod, magadat is fiatalítod, mert ti egyidősek vagytok. Jó, Mastercardos üzeneteket küldjetek nekünk közben, mert visszhívunk nem sokára valakit, jó? És ha megírja nekünk, hogy mit vásárolt, mennyibe került, akkor mi visszhívjuk és visszaadjuk a vásárlás árat, mert hogy van egy ilyen játékunk, és ennyire jó fél a rádió. Úgyhogy küldjetek szépen, ha van Mastercardotok vagy Maestrotok, jó? 7:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:40 pontosan, hello mindenkinek. Nem sokára hívjuk a Mastercard játékunk nyertesét. És Ferinek ma szülinapja van. És méltóképpen, ne azt hiszem, hogy méltóképpen ünneplünk, elvittük Ferit valahova, még nem tudja, hogy hova, megérkeztek egyébként a baleset után, a 10-es úton mentek kifelé, és ha minden igaz, ott vannak már, kap tőlünk egy kis ajándékot. Így van. Gondoltunk rá. És azt gondoltuk, hogy mégiscsak 47. szülőnap, hát kapjon valami ajándékot. Egyébként nem foglalkoznak velem, de kicsit hiányos az adásmenetünk ma is. Volt itt egy lyuk, amit be kellett tenni. Volt egy lyuk, ezért tegnap összedugtuk a fejünket Janival. Hogy vajon mi lett? És ez volt az utolsó, ami eszünkbe jutott, már sötétedett, mindenki ment volna haza. Az nem valakinek eszébe jutott. Hello Feri, ott vagytok? Csáho, jó reggel! Hello! Hello! Én vagyok a Mastercard nyertes. Te vagy a Mastercard nyertes. Utoljára a benzinkúton 4 szendvicset. Igen, szendvicsek. Nem, négyen van, 8, és friss, még egyszer mondom. Na, figyelj, nem tudom, temetők, ilyen turnét szerveztetek? Nekem meg itt az angol temetőnél megálltunk. Megálltatok az angol temetőnél? Igen, igen, és itt vagyunk, nagyon nagyszerű, csak hogy ajándéknak nyoma sincs. Mit tehát, látsz magad körül? Valami... Temető mindenhol? Nem, tehát azért mindenhol nincsen. Ugye van egy ilyen bekötő út Solymár felé, a 10-es meg a bekötő kereszteződésénél állunk, olyan nem tudom, hagyas kilométer, ez körülbelül hegyeket látok. Milyen durva lenne, hogy vettünk volna neked egy területet a temetőben. Egy a 16-os parcella, oda mész, és ott van, hogy Rákóczi Ferenc született, nem tudom, 1970, a másik oldal szabadóhagyva. Tök menő. És azt mondjuk, hogy 20 évre leasingeljük a helyet neked, bevállaltuk. De rendesek vagytok. Ja, mondjuk azért azt még egy 20-ast érzek magamban, tehát mert az még az kell, hát az sérülem, hát az még bajom. Legyen benne. Hát semmi. Igazán bátor dolgot kell most már lépni, mert azt gondoltuk, hogy érted, most mindenféle piszicseli dolgok, ilyen tortákkal, meg kurkákkal, meg kolbászokkal, érted, nem fogjuk betömni a szádat, érted, valami egészen bátor dolgot kell most meglépni, ez pedig nem más, mint a nekrofilia. Na, nézzél föl, látsz-e valamit fölül, ha fejed fölé nézel. Föl? Nézzek, miért jön? Helikopter jön, vagy repülő? Nem jön semmi, hát nem. Kék ég van, de kicsit jobbra van egy nagy fa, balra van egy ilyen véda, egy ilyen mérőkapu, kicsit följebb nézek, akkor megint ott felhő van, itt van egy marha nagy nyárfa bal oldalon. Basszus, megint késnek Tóniék. Már ott kéne lenni a helikopternek a rohadt életben. Mindig. Nem tudják a schedule tartani, nem, nincsenek ott időben. Jó, menjél egy kicsit közelebb ahhoz a védához, amit lát. A védához menjek. Egy kicsit menjél közelebb. Igen. Mindig. Én úgy szoktam közelebb menni, hogy lelassítok. Hogy ez nem üzemszerű most, ahogy megyek. Itt vagyok a védánál. Ez egy nagyon szép véda. Védi az utasokat, meg az autósokat, hogy ne menjenek gyorsan. Most mi? Ebben van benne? A tövénél nézzek szét. Nézem meg, hogy hát ott az ajándék. Meleg. Ér hozzá. Fogd meg, simogasd meg. Jó, igen. Fém. Fém. Most mi ezt kaptam, hogy simogatok egy védát? Az a tiéd, Feri. Boldog szülinapot! Micsoda? Mi az enyém? A tiéd a véda. Örökbe fogadtunk neked egy védát, azt a védát mától úgy hívják, hogy Rákóczi Ferenc. Bárki, akit ott megbüntetnek, az rád fog gondolni. Ki büntetett meg? Rákóczi Ferenc. Van egy védád, amit örökbe fogadtunk neked. Az a tiéd. Ez a Rákóczi Ferenc védakapu lesz? Az a Rákóczi Ferenc védakapu. Igen. Aki ott átmegy a tízesen a véd alatt és megbünteti, az... Igetek az egyszerűen pazar, hát meg se tudok szólalni. Nem volt olcsó, sokat dolgoztunk rajta. És nem csak itt papíron, meg így névlegesen, hanem kezdeményezni fogjuk, hogy rá is lehessen festeni a nevedet. Igen, örökbe fogadtunk neked egy védát. Igen, hát régi kedves ismerősünk van itt, Óbenning József ezredes úr, aki szorongat valamit a kezébe. Maga is az ajándékhoz tartozik, ezredes úr? Nem, köszönöm, hogy maradnék a családnál. Egy adományozó oklevél van nálam, és ebben igaza van a műsorvezető társadalom, tényleg a kamerát kapta Ferenc ajándékba tőlük. Nem viheti, tehát ennek a kamerának itt kell maradnia, de egy oklevéllel egy örökbefogadó nyilatkozatot adnék át, és van ezzel egy kis követelmény is, mégpedig az, hogy a műsorban, hogy eddig is, jókedvűen, figyelmesen, vidámon, arra ösztönzik egymást, és a rádió hallgatókat is, hogy biztonságosan közlekedjenek, ne szenvedjenek balesetet. Na milyen csuda jó ajándék, mi Feri? Gyerekek, legalább ugye? Az rajta lenne, hogy a bevétel 1%-át átutalják, érted? Mert akkor azért az Isten... Szalamíg azt mondja, hogy nyald meg. Tudod miért? Nyald, tudod mit szalad? Nyald meg, te ne, azért, mert véd a fogszúvasodás ellen. Hát az nagyon. Várjatok, ilyen Rákóczi Ferenc rádió egy reggeli show műsorvezetője örökbe fogadja a 10-es számú fő 14,6 kilométer szelvényén lévő véd a kaput. Csatlakoztam a közlekedési kultúra napját. Mire ez ma van? Igen, most a harmadik éve Magyarországon a közlekedési kultúra napján egy csomó rendezvény van az országban, szertek különféle programok, többek között ez is az egyik ilyen programelem, lesz a New Step Stunt stúdiónak egy fellépése a Thália Színházban, 600 gyereknek mutatnak be nagyon érdekes produkciókat, ők ugye a televízióban lettek nagyon népszerűek, és hát szert az országban nagyon sok érdekes programmal várjuk az érdeklődőket. Napjára tették a közlekedési kultúra napját, kinek? Az enyémre, érted? Mert tudják, hogy kulturáltan viselkedik. Tudják, hogy kulturáltan közlekedsz. Idézőjeles szó az a kultúra. Jó, idézőjeles. Figyeljetek csak, itt van, már beszélgetünk az ezredes úrral. Ezredes úr, mi a helyzet a Janinak a motorozásával? Csak hogy kicsit dobjam tovább a labdát. Hát rossz hírem van. Jani nagyon lezserül kezeli ezt a tanfolyamot, ahogy egyébként az az 1000 gyerek is, akiről beszélgettünk a múltkor, tehát ösztönözni kellene őt, hogy vegye ezt komolyan. Ugye interneten megy ez a tanulás, ezért látjuk, hogy mi történik, de főleg az, hogy mi nem. Mi másodikán bejelentkezett rendesen bekületesed, és azóta a környékén saját a tananyagnak, úgyhogy lehetne egy kicsit ennél szaporában is felszemből ide. Ez mondjuk ebben a formában nem igaz. Látják, csak mondom. Mikor voltál ott utoljára? Mert nem csak bejelentkeztem, hanem elkezdtem. Elkezdted, és aztán abba hagytad. Nyomjanak egy update-et. Ez rendes volt. Frissítsenek egyet. Ez egy érdekes információ nekem. Tudják, hogy mikor lépsz be a rendszerbe, és mikor gyakorolsz. Én is éreztem, hogy ez egy jogsi projekte valami nincsen, mert csúszik ez. Itt valami nagy linkelés megy. Hát persze, mert ennyi időmet elveszi a Feri születésnapi ajándékainak a szervezése. Jaj, köszönöm! Ennyit ott már az Oxfordon végeztem volna, érted, amit itt szívsz ezzel a jogosítvánnyal. Na Ferenc, igen? Várjátok, még egy dolgot, mert ezt megkérdezek. Olyat nem lehet se ezredes úr, hogy lefotóznak engem úgy, hogy nincs autó alattam? Tehát szabályosan, normálisan a védával? És várjon, úgy küldik ki a fotót, hogy ez nekem nem 30 000? Hát ez a legnehezebb része a programnak, mert ezekkel a kamerákkal valóban csak ilyen 30 000 forinttól kezdődő fényképek készülnek. Hát hogyha itt a 10-es úton közlekedők megbocsátják nekünk azt, hogy most egy pár percre itt a forgalmat leállítjuk, akkor megpróbáljuk ezt így gyorsan megszervezni, és akkor készítünk. Biztos egy megbocsátják. Biztos szeretni fogják a fejét. Megint szép ajándék, hogy az van gyakorlatilag miattam áll a 10-es. Bárki, akit megbüntetnek ott, és 30 000-es csekket kap a 10-es útról. Tudni fogja, hogy a Ferenc védája kapta el. Mert hogy ezt örökbe fogadta. Na, milyen ajándék, örülsz mi? Ugye? Hát ilyen vagy, nem hogy örülök, hát kiugrom a bőrömből. A szívünk, hát, lelkünk benne van. 47 évet kellett erre várjak, hogy legyen egy saját védám. Figyelj, tökéletes. Hogyha és lehet, már tudjuk, mi lesz jövőre, már készülünk. Ha meg lehet oldani, hogy például nevesítsék a védakapukat például a Vazén, akkor szerintem ezt is el kéne intézni. Tök hogy menő lenne, vigyázz, Feri kapu. Így van, Feri kapu. Feri kapu, igen. Feri kapu. Hát figyelj, nagyon szép gyerekek, megmondom őszintén, hogy itt állok, térdig saját könycsepjeim. Ugye? Ilyen szép ajándék, tehát tudom, hogy ez nektek mennyi energia volt, mennyi mindent megmozgattatok érte. De jó, hónapok óta ezen melózunk, hogy ez összejöjjön a kutyafáján. Itt ültünk esténként, összedugtuk a kis buksinkat, ütöttük a fejünket, hogy gondolj, közeledik a nap. De sikerült. Aztán, ha jó megy, majd a bolt évvégén Lázár úr is rád telefonál és megköszönjük. A központi költségvetés nevében köszönjük szépen Rákóczi Ferencnek. Hogy akkor kikapcsoljam a telefon, nehogy nem legyen. Na jó van, hát gyönyörködj ki magad, csinálj sok fotót, öleld meg, az a tiéd. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Na, egyre jobban tetszik. Szala, tudod mit? Én körbe is nyalom. Így van, itt véd a fogszóvasodására. Most már így van, és egyébként meg az én kapum, azt csinálok vele, amit akarok. Vigyázz magadra, várunk vissza. Jó, igyekszünk, csak még védázom akkor egyet. Jó, boldog szülinapot. És köszönöm, nagyon hálás. Köszönjük az ezredes úrnak nagyon. Is. Ha belefér még az idődben, hogy friss szendvicsekért ugorjál, már belégy szíves megint egy benzinkú. Tényleg valami háziasat hozzám, ez nagyon vérszegény. Tudjátok, hogy ma kaptatok tőlem utoljára bármit az életben. Ez nagyon vérszegény volt ez a ma reggeli. Ciao, köszi, hello. Ciao, ciao. Szia. Most azt kéne, hogy trélerre tetetjük az alfáját, és elvitetjük, amíg visszajön. De ebben mi a kuriózum? Ez is igaz, megszoktam már az alfaj trélerem van. Milyen víz, én is látom nagy vízjel. Találd meg a városban az alfádat című játékunk 10 óra után. Ez a második születésnapi ajándék. És egész nap rómász hivatni. De ugye hallottad és angyán, hát hogy örült? Hát ember nem örül neki. Hát kapott egy védát. Hát hallottad azt az örömet? Már picit félek tőle, hogy mit kapok a jövő héten én. Bár a torkomban van a kis szívem. Annyira várom már, hogy egész meglepőtek valami hasonlóan. Amit úgy átitatott a szeretet. Amit átitatott a szeretet, igen. Na jó van. Azt mondja, hogy Ference sokszor hallott a gyerekkorában. Feri kapu, Tépcsi küldte nekünk, igen. Feri a tízes út védeszentje. Egyébként így lesz. Feri, vigyázz rátok, és ott lesz az ő szeme a tízes úton. Ezt komolyan mondjuk egyébként, hogyha el lehet nevezni a kaput, tehát hogy meg lehet oldani azt, hogy például az ilyen applikációkon is, mint az említett Vaze, szerepelhessen az ő nevével, ez a bizonyos védakapu, azt mi elintézzük. Kijárjuk neki, mert ennyit megérdemel. A 4 szikkat száraz szer. 5 perc van pontosan. 8 óra jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Hello, drága hallgatók. Feri megkapta a szülinapi ajándékát. Hihetetlen készülés és meló és gondolkodás után szívünk minden szeretetével Feri kapott egy védakaput. Annyira hálás vagyok a sorsnak, hogy ezekben a csodálatos pillanatokban vele lehettem együtt. Ha csak így az éteren keresztül is, de tényleg. Igen, ajándékoztunk neki egy védakaput, örökbe fogadhatott egyet, úgyhogy most kint van a tízes úton. Csinált egy-két szelfit Feri védekapujáról, mert azt már ugye Feri kapunak hívják a tízes úton, és bárki, akit ott büntetnek meg, és kap egy 30 000 csekket, gondoljon Ferire, hogy az Feri kapujától jött, és Feri kapujától kapta. Ha egy nagy darab, kicsit összeszakáló síró férfit láttok, akit két rendőr vigasztal a tízes út mellett, akkor az Feri. Az Feri. A boldog Feri, aki megkapta a védekapuját, igen. Ami az időjárást illeti, csütörtökön változóan felhős lesz az idő, sok lesz a napsütés. Nyugaton viharossá fokozódik a dél-délnyugati szél. 22-26 fokot is hozhat egyébként ez a kis frontocska. És napról napra egyre melegebb lesz. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, mi pedig nem sokára Gabival folytatjuk, aki késik, mármint Bio Gabi, ugye, mert eltelt 2 hét, és Gabi nem jött hozzánk a múlt héten, úgyhogy most van itt az ideje. De ami késik, addig viszont mi felhívunk valakit, mert találtunk egy elképesztő cikket az egyik bulvárlapban, ami arról szól, hogy tyúklenyésztő lett Delhuza John, zöld tojás tojó indián szárnyasokat tart. Jaj, Istenem. És pedig az indián kultúra, mint tudjuk, az egyébként a Kozsó reszortja, vagy Kozsó teritorium, de a Johnit nagyon szeretjük, úgyhogy mi mindenképpen rá akartunk csörögni, hogy megkérdezzük, hogy mi ez a pálfordulás. Már nem fizet elég jogdíjat az Artisiusszal. Tyúktenyésztő lett, azt mondja, hogy sajnos nagyon keveset tojnak egyébként ezek a tyúkok, de zöld zöld tojás tojnak, és a sokkal értékesebb, mint a sima tojás. Gyárilag 1000 éves. Igen, aminek hagyományos színe van. A zöld azt mondja, sokkal jobb, és ezért ő tyúktenyésztő lett. Tyúktenyésztő lett. Úgyhogy felhívjuk, megkérdezzük, amíg nem éri le Gabi, hogy hogy kell elképzelni Delhúz a Johnny minden napért. Föl kell reggel, megeteti a tyúkokat, tisztába teszi őket, kiveszi a kis tojáskákat, és utána elmegy a piacra, egy kis kosárban, és eladja őket. Na, hát hogy erről beszéltem, ő már megtalálta azt, amit mi csak keresünk. Igen, igen, hogy mivel akar hosszú távon foglalkozni. Igen. Itt van Delhúz a Johnny. Hello Johnny, jó reggel, ciao. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, jó reggelt! Felébresztettünk, vagy ilyet egy gazdától már ne kérdezzek, mert te már ilyenkor bőven ébren. A nappal kelsz. Úgy látszik, most sem maradt el az újságíróknak a túlkapása. Na. Rögtön kereskedővé avanzsáltak. Azt hogy egy címlapon vagy, ráadásul, hogy tojásokkal foglalatoskodsz, tenyészted őket, és mivel jó biznisz, így akár az is előfordulhat, hogy eladod ezeket a tojásokat. A zöld indián tojásokat. Ugye milyen különbség, mint az, hogy kereskedő vagy? Igen. Na, a kettő közti árnyalt különbség. Valóban mindössze az egészséges életmód vezérelt, és akkor egyszer csak a kezembe adtak egy világos zöld tojást valahol vidéken, és azt mondták, hallottál róla. Tudták, hogy szeretem a tojást, illetve azt hiszem pont a vacsora csatába hoztam nyilvánosságra, hogy valóban minden reggel nyers tojást eszek meg, és ez nekem nagyon ízlik. Annak idején a Rocky filmből vettem az ötletet, bizonyára emlékeztek, amikor Rocky egybe. Minden reggel benyomsz 4 tojást tényleg. Igen, igen, igen, és nagyon szeretem, nekem tetszik, jól esik, hát miért ne, és akkor vidéken mutattak egy ilyen csoda tojást, világos zöld volt, és azt mondták, hallottam el róla, hogy koleszterinmentes tojást, tojótyúkok léteznek, na, mint mindenre, mint minden újdonságra kíváncsi lettem, nyomába eredtem, és aztán megtudtam, hogy egy bizonyos Arakuana mexikói csirke valóban koleszterinmentes tojást tojik, mint minden hír, ennek is csak a fele volt igaz, bemérettem az ANTS-nél. Németországból vettem, ide utaztattam őket, 10 csirkét, 12 most már, és két kakas. Utána számoltál, kinéztél az ablakot, és utána számoltál, most már úgy látszott 14. Nem, azért van, mert mit, 3 nappal ezelőtt beugrott egy kutya a kerítésen, és egyet elkapott. És az én kutyáim későn ébredtek fel. Nagyon szeretek közel lenni a természethez. Na, lényeg az, hogy bemérettem, és 45%-os koleszterin szegény a tojás. És arra gondoltam, mint minden új dolgot nagyon szeretek megvalósulni, hogy mi lenne, ha segítenék azokon az embereken, akiknek koleszterin probléma van. Ugye ez egy nagyon ismert betegség. Johnny meggyógyítja a magyar koleszterin betegségben szenvedő embereket. Ez nagyon, nagyon szép. Ez volt a gondolatom, de aztán ugye, hát míg Amerikába bárhová bemész a találmányhivatalba és feltalálod a spanyol viaszkot, sőt, még kapsz is $70 bármi, ami nincs bejegyezve. Magyarországon nem volt semmi. Figyelj, és akkor kelsz reggel? Tehát, hogy fölébredsz reggel, megnézed, hogy besült a tojás, vagy nem sült be, összeszedegeted egy kis kosárba. Nem, az nagyon szépen néz ki, a vidékiek tudják, ez nem kell. Fölkelni se kell, semmit nem kell. A tyúkok hátul a kertben, nagyon szép kis tyúkketrec lett építve, és akkor ők el vannak, gyönyörű szépen szaladgálnak, és akkor oda megyek álmosan frottilköntösben és kis kosárral is behozom a tojásokat, amit rögtön nagyjából meg is eszek. Kutyuskák kapnak egyet-egyet, és akkor ezt így élvezem, és így jött az ötlet. Így jött az ötlet, de hamar lemondtam róla, hogy ebből a kereskedelmi célú terjesztést, bár nagyon nagy érdeklődés. Igen, Sobert érdeklődés van a tojás iránt, igen, vinnék az ölt tojást. Nagyon nagy érdeklődés lenne, de hát nekem még, hála Istennek, túl jól megy a zenélés, hogy bármi más üzletbe belefogjak. Egyszerűen csak kíváncsi voltam, ennyi a lényege. Egyébként pedig az aranytojás tojó tyúkok helyett én a múlt hét pénteken egy aranylemezt kaptam, bármilyen furcsa, hogy meglep. Hát egy kis promó, hát na, jó van. Na, de hogy vacsatnám ki, hát arany, aranytojás tojótyúkokról beszéltünk. Mennyi akkor most mondjam, mennyi most az aranylemez? 2000 az aranylemez. Abból 1000 bizományban ment a Tesco-ba. Nem, bárhová is ment az Artisit. Ez nagyon jó. De biztos legyünk benne, Svájcba, Liechtensteinbe és Ausztriába is ennyi az aranylemez, ha ez megnyugtatja. A letöltések korát éljük. Hát már, igen, most már azért. Mennyi volt az elsőd? Hány példányba fogyott el az elsőd? 250 000. Atya úristen. Azok még az aranylemez. Akkor még az volt az aranylemez. Hát 70. Akkor még ott még buzuki hangja 74-ben, szólt. 74-ben, igen. Ott még buzuki hangja szólt mindenhol. Most, ahol laksz, azért nem laksz annyira messze. Ott is szól a buzuki, nyugtass meg, ugye? Itt is szól a buzuki, állatok környezetében lakom. Ez nagyon mondhatnám klassz. Úgyis, hát mint jaj. A öregnéne, ő Mátra alján, falu végén lakik az én öregnéném helyett, a Delhusa John a Pilis alján. Lakik kinn a mezőségben. Nagyon szeretem a természet közelségét, közelemben nincsenek lakóházak, és hát egyébként ami még érdekessége az, hogy 5 nappal ezelőtt kis Csikóm is született. De jó! Wow! És mikor igen, van egy arab félvér. Hát a születésnél én voltam az apukája. Ott voltál, éjjel ott. Tényleg? Mert csináltad? Nagy dolog. Hát ki lett volna ott? Én voltam ott, igen, 40 perces szülés volt, és a kis arab félvér Csikó, már egyébként a Facebookra föl is tettem, most már gyönyörű. Mi abban az igazság, hogy az ellés után pár perccel már feláll? Igen, fel kell állni, egy órán belül fel kell állni, szopnia kell, mert különben elpusztul a kis Csikó. Ez a kis arab félvér kanca, a Siva, nagyon nehezen szült, és alig akart fölkelni, annyira kikészült, mert ilyen kis vékony, dongájú lovacskán van, és akkor úgy kellett paskolni a nyakát, hogy Siva föl kell kelni, mert föl kell állni ahhoz, hogy a kis Csikót táplálékhoz jusson, és nagyon alkottam, volt ilyen kis alkotó. Igen, ahogy Jézus mondta, kelj fel és járta, azt mondta, kelj fel és szopj. Így igaz. De hát, ti viszont úgy látom, hogy talán ma reggel mégis meghoztátok a meleget, Sándor, József és Benedek után. Igen, amit szólt. Balázs, Feri és Jani. Feri nincs ma. Merre van a mani? Mi tökre kedvelünk téged, azért hívtunk. Bár tegnap előtt felhívtuk be a asszonyt, és abból másnap címlap lett. Már mindenkiből címlap van, akit mi kedvelünk. Jó, de ott valószínűleg a férje szerintem egy címlap. De én tökre bírom, hogy te egy belevágtál ebbe a vidékére, hogy elköltöztél, hogy ott vagy, kicsit az ember ott meditálga, természet közelben van, csirkei vannak. Irigylem, komolyan. Volt egy ilyen aranyos, igen, én is egyébként nagyon szeretem azt az életformát, és legtöbbet a állataimmal beszélgetek. Nagyon szeretek gitározni a lovamnak, egyébként a csirkének. Te ne akarja holnap címlapon lenni, elég volt. Egyébként, nem. Egyébként nagyon érdekes, de nagyon sokat szoktam járni. Csak mindig szétrúgja a karámot. Nem, kis birtokon gitárral a nyakamba, és bármilyen furcsa állatkákat gitározok, ezt tanulmányozom. Az már tényleg olyan, mint egy ilyen kelet-német ifjúsági film, hogy megy a srác a nyakába. A Dean Reed. Nyakodba akasztod a gitárt, és akkor ott a lovak szaladgálnak a mezőn, csirkék csipognak, hogy csip-csip, te meg ott gitározol nekik közben. Pontosan. Imádlak. Ez olyan, mint az óriási. Gyerekek, nem az a bolond, aki megbámul egy csillagot, mint mondta az apostol együtt. De abszolút nem, persze, meg hát az ember ezeket sokkal nagyobb bátorság kell ezt megvalósítani. Egyébként Andrea Bocelli is azt mondta, hogy ő kinn a réten szeret gyakorolni, ott áriázik. Hogy hol az ajtó? Én gyakorlatilag... Azt mindig mondták neki, hogy gyere vissza. I just go to say, nem látok semmit, mi? Na, szóval én is gitározok, és gyakorlok hátul, és van, amikor besétálok ugye a tyúkolba, leülök oda a gitározok. Rád néznek a kis szemecskéide, és mondják, hogy csip-csip ki az érzésem, hogy az volt az érzésem, hogy a dur hangra nem, de a mol akkordokra, főleg a major akkordra több tojást tojnak, igen. Nagyon kedvenek téged, óriási forma vagy. Mindig is tudtam, nagyon szeretlek, de hát ez óriási. Jó, helyes, hát egy kis vidéki élet, jó ez. Én is abból veszem észre, hogy kezdek öregedni, hogy néha már nekem is eszembe jut, hogy ki a városból, elvidékre, elmesz erdőbe valahova. Szóval, hogy az ember, ahogy idősödik, szerintem ez úgy mindenkiben feltámad ez a vágy, hogy itt hagyni a várost, és elmenni. Én megtettem, én nekem az a mondásom, hogy én megtettem, végig küzdöttem a pályámat, megszámlálhatatlan aranylemez, platina, minden a köztársasági aranyérdem kereszt, Emerton Dito, minden. Szóval én megtettem. Tudod, hogy mostanában osztogatják. Tudod, hogy azért az mostanában bárki kaphat. Hát én nem mostanában kaptam. Az a lényege, hogy a társadalomban, hogyha most nem is találtam meg az örömömet, elmentem földrajzilag, és egyébként. De ez most egyébként. Igen, és megírtam a Magyarország az én hazám, a YouTube-on rekordnézettséget, úgyhogy ez még hosszú Katinkának is becsületére válna. Talán ezzel a dallal értem el azt, hogy ez aranylemez neki legyen. Neki mély hangfekvése, mint neked. Engem. Igen, és kicsit lassabban úszom meg a százat. Zsori, hát nagyon-nagyon-nagyon szeretünk, és köszönjük, hogy ilyen őszinte voltál hozzánk. Szerintem ez egyfajta bátorság kell. Akárcsak így bevállalni, hogy az ember gitározik a csirkéknek vagy a lovaknak, de miért ne tennék közben? Hát zenész ember vagy. Hát, nagyon hálás közönség. Hálás közönség. Jól van, vigyázz magadra. Aztán arra járunk, benézünk, és megkóstoljuk ezt a zöld tojást. A Johnny Farmra. Jó? Köszönjük szépen. Ciao, ciao. Tök jó csinálja. Abszolút. Nagyon jó. Minden gitáros vagy lantművész egy idő után így egy picit pozitív értelemben mondom, megbolondul. Hát tudod, Szala írja, ha szopni kell, hát szopni kell. Fel kell állni egy órán belül. Üzenet a kis csikóknak. Igen. Gabi, hát sűrű a ma reggel. Ali. Édes kicsi lelkem. Szia, sziasztok. Gabi. Sziasztok, jó reggelt. Sikerült édes megérkezni. Megcsúsztál kicsit, Gabi. Na. Másik oldalról igyekeztem jönni az M7-es felől, de lehet, hogy soha többet nem fogom ezt az utat választani. Azt hittem, hogy elment az idő, hogy kiválasz, hogy tönköly búza kenyér legyen, vagy maláta komló nyers kefirrel egy kis kurkuma szavtal. És nem tudtál dönteni. Főztem nektek, úgyhogy hoztam reggelit. Mit hoztál? Jó fej vagy. Lehet, hogy azzal ment az időm, ki tudja. Na. Hát ezt a füstölt gabonakolbászos krémet. Az jó. Viszont a Feri születésnapjára odaadjuk. Egy kis gulyáskrémmel. Tudtad, hogy Feri születésnapja van? Igen. Várta volna tőled is a disznótoros, de hát. Nagyon helyes, ezt fogjuk neki adni. Azért tettem bele a gulyáskrémet most. Igen. Feri születésnapjára egy kis gulyáskrém. Jó, hiányoltunk, de addig felhívtuk Johnnyt, és látod, Johnny is visszafordult a természethez, és nem kell tök helyes. Hátat fordítunk. Koleszterinmentes tojás, jól hallottam? Igen, az, hogy 45%-os, tehát nem teljesen koleszterinmentes, de azért kevesebb koleszterin van benne, bár szerintem picit egyszerűbb pár szelet szalonnával kevesebbet enni, és akkor már ugyanott tartasz, és ehhez normális tojás, de azért gusztosos lehet, zöld színű tojás. Igen. Na, te veled minden oké, egyébként jól vagy, minden rendben? Igen, köszönöm. Hát újra az írásé a főszerep. Újra írni kezdtem, és ebben írni kezdünk. Van nagyon helyes. Nagyon helyes, ezt így mondanom. Igen? Hát, vicces. De sikerhullámot meg kell lovagolni. Tényleg? Lesz folytatás a könyvnek? Persze. De jók vagytok. Hát egy ilyen trilógiát terveztünk, de ez senki nem tudhatja meg. Trilógiát. Igen, de ezt még nem mondhatjuk el senkinek, hogy három részeset tervezünk. Ez senkinek nem mondjuk el, hogy trilógia, vagyis öt kötet. Na, és akkor hogy állunk ezzel? Hát nekiültem, úgyhogy várom a kérdéseidet, Balázs, ugye a riportkönyvekről mikor lesz utaz? Szó. riportkönyvekről lesz szó, a második rettenetesen részt. Sok a téma, sok a kérdés, és hát hallgatói kérdéseket, olvasói kérdéseket is kapunk. És hát mellette meg mennek a programszervezéseink, lényegében ugye korábban emlegettük ugye a tábort, illetve emellett. Emelem? Már emelem? Aha, emelem nem, sok nem, nem, első emelem. Nem egy földszintes? Ki az első emelem? Emellett ugye az előadások. Az előadások és tanácsadások folynak. Úgyhogy van mit csinálni. Megint ébred az ország, vagy nem tudom. Télen se volt kevés munka, de most valami megint történik. Nagyon helyes. Két témánk van. Egyrészt lejött egy cikk az öt legkárosabb adalékanyagról, ezt gyorsan beszéljük át. Igen. Szerintem, mert sokan fogyasztanak ezt hasonló, vagy olyan termékeket, amiben ezek benne vannak, érdemes erről beszélni. Illetve most már hónapok óta pörgetjük magunk előtt az édesítőszereket, és szerintem ezt is kibeszélhetnénk. Jó. Úgyhogy félután ezzel. Jó, ezzel jövünk vissza. Jól van. Na. Hajrá. Jaj, de helyesek vagytok így. Három kötet. Jézusom. Rohadjátok. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Negyed 9 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek. Gabi szegényként balesetbe került, és ezért megcsúszott, és az előző fél órában nem is tudtunk vele beszélni, mert hívtuk Johnnyt, ezért most kivettük a zenét, és inkább úgy döntöttünk, hogy beszélgetünk. Két témánk van, az egyik ugye egy frissében megjelent cikk, csak mondom, hogy Feri is lesz aztán újra, ugye megkapta a szülinapi ajándékát, és aztán dugóba keveredett, de jön vissza, szerintem 9 órára már itt lesz, úgyhogy teljes lesz a csapat. Na, szóval visszatérve, az egyik cikkünk az ugye egy nemrég megjelent nőklapja, a Cafés cikk, ami egyébként baromi érdekes, az 5 legveszélyesebb adalék anyagról szól, és felvetette tegnap e-mailben, hogy gyorsan beszéljük át ezt az 5 anyagot, hogy hol találkozik vele az ember, mikor kerül a szervezetünkbe, mikor esszük, illetve miket érdemes kivenni a hétköznapjainkból, hogy ne találkozzunk ezzel, és akkor utána édesítőszerek, amit már régóta ígérünk. Márján, így van, ez az 5 anyag, amit most így megszellőztettek, az első ugye a nátriumglutamát, az E621, ami ugye a régi új hír. Hát erről mi már sokat beszéltünk. Ami új hír, hogy a véragygáton nem jut át. Tehát az elfogyasztott glutamát, tehát ezek az ízfokozott levesek, egyebek, ből a glutamát nem jut át a véragygáton, tehát a depresszióban, meg az ilyen eseményekben nem vesz részt, viszont okozhat más szerű problémát. De ugye a glutaminsav egy aminósav, tehát rettetesen nagy kárt, azonnali halált nem okoz nyilván, de túladagolva ezt az anyagot azért okozhat különböző szindrómákat, de inkább allergén. Allergénként hagyjuk számon. Ugye ez egy ízfokozó, tulajdonképpen kínai sónak is mondják, az ázsiai konyhában egyébként nagyon szeretik használni. Igen. És túladagolás és az éhgyomor, ami fontos a glutamátnál, az éhgyomorra fogyasztott forró fűszeres leveseknél okoz problémát. De ha egy glutamátos ételt fogyasztunk nem éhgyomorra, akkor ekkora baj. Igen. Egy ízfokozó, tehát ezt megtalálhatjuk a chipsektől kezdve a saláta önteteken keresztül, tényleg a tortilla chipsekig, rengeteg helyen. Bármiben. Így ízrobbanást okoz a szájban, minden olyan fűszert, amit rátesznek, egy kicsit még ízletesebbé teszi. Ennek a bűne igazából, a vegyületnek a bűne az, hogy a glutamát felerősíti az ízeket, ugye, amit mondtál, Balázs. És ezáltal az emberek úgymond nyersanyag nélkül is ízrobbanást élnek meg, és nem természetes fűszerekkel igen ezt meg. De az az érdekes egyébként az egészben, hogy valójában nem is lenne rá szükség, mert hogy akár néhány hét alatt is, hogy persze ezt egy picit ki kell böjtölni, el lehet érni megint azt az állapotot, amikor újra érezni kezded már nátriumglutamát nélkül is, igen, az nem is tudod, hogy benne van. Az ízeket. Felvágottba is beleteszik sokszor, hogy robbanjon az íze. Csak elvonulnak az ízlelőbimbók, és ugye ott a zeller, a petrezselyem, a hagyma, a fokhagyma, sok-sok fűszerünk, ugye a rozmarintól kezdve a szurok, fű és egyebek, amikkel ezt el lehetne érni, hogy ez hasonlót, de nem vegyi anyaggal. Saját tapasztalatból tudom mondani nektek, hát ezt tudjátok, meg a hallgatók is tudják, hogy én imádom a különböző chipseket, és viszonylag régóta, most már legalább egy olyan jó éve átszoktam a hagyományos chipsekről, a hagyományos tortilla chipsekről átszoktam a zöldség chipsekre, amikben semmiféle ízesítés nincsen, csak, mit tudom én, zeller, csak cékla, hasonló zöldségekből, répából, vagy karalábéból vannak elkészítve, ezeket házilag is el lehet készíteni, de lehet kapni is viszonylag jó áron, és tökre le tudja magát szoktatni az ember, mert annyira kellemes egyébként ez, annyira finom, ráadásul, és nem tudsz vele elhízni. Mm. Igen, de most a második anyag, ha szabad tovább menni, ez a BPA, amit ez a bizonyos ominózus cikk jelez, ez a bisphenol A. Ez inkább a PET palackoknál került elő, alapvetően élelmiszernél ritkábban kerül ez elő, hogy cukorbaj, terméketlenség, vetélés, idegrendszeri problémák. Ezzel hol találkozhatunk, ha mit eszünk? Gyümölcskonzerv vagy zöldségkonzerv? Konzerveket hozza a cikk, de elavultnak tartom ezt a gondolatot, mert a konzervek belsejében már nem BPA van, hiszen a törvény nem is engedi, hanem élelmiszeripari viaszok. Tehát nem érintkezik vegyi anyaggal az élelmiszer. Jó, tehát akkor ezzel annyira nem találkozunk. Úgyhogy ez egy régi új hír, de igazából nem tudom ezt így alátámasztani. A nátrium nitrit, a nitrites pácsó, ugye a kolbászokban mindenféle töltelékes kenőmájas, virsli, felvágott. Ez primerákkeltő, de abban a mennyiségben, zárójel mondja a szakma, amiben használják, elsődlegesen nem okoz rákot, más vegyületekkel együtt, esetleg igen, ha valaki túlfogyasztást hoz létre. Magánál a lényeg az, hogy a nitrit elsődleges rákkeltő túladagolva. De ez például csak, hogy hol találkozik vele egy háziasszony a gyerek, tehát ha például érdemes megnézni, hogyha felvágottat veszel a gyerekednek, akkor ez ne legyen rajta, hogy nátrium nitrit, felvágottaknak is jobb színe van, egy kicsit színesebb, egy kicsit szebb a hús színe. A kolbászmérgezéstől, a Clostridium botulinumtól. Engem. Tehát, hogy azonnali halál helyett a nitritet használják. Ferencet is ez mentette meg egy csomószor, a nátrium nitrit. Ne legyen kolbászmérgezés. Ami fontos, a C-vitamin fogja le. Tehát ha valaki... Azért van aszkorbinsav, és nem érted, hogy miért van húsokban odaír a zárójelben, vagy aszkorbinsav, vagy C-vitamin, igen. Minek bele a C-vitamin? Minek bele? Az a baj, hogy azt azért, hát igen, azt azért nem nagyon adják a húshoz, mert akkor lefogná a húsban is, és nem fejteni ki a hatását. De az a gyomrunkba kell bevinni, tehát a savanyú káposzta. Tehát mindenféle zöldség, a húsok mellé, saláták, a nitritet lefogják, tehát lényegében egy antioxidáns hatást hoznak létre, és akkor a gyomor és bélrák esélye kisebb. Most így fogalmazom egyenesen. Van egy olesztra nevű anyag, ez nekem is egy kicsit új volt, mert ez az iparban nem hívták így, olesztra, ez egy mesterséges élelmiszeripari zsír, amit chipszek, asszalványok, különböző szállítmányokhoz használhatnak, és hogy azt írja a cikk, hogy ez valami borzalom, de a szintetikus élelmiszeripari zsírok nem rákkeltők főszabályként, de nem is nyilván, ezek innelte abszolút közömbös hatásúak, úgyhogy... Jó, akkor ezzel ne is időzzünk. Az élelmiszeripari zsírok, ez egy jó hír, úgymond, hogy az embereket megijesszük, de ezektől nem tartunk. És végül a butilhidroxianizol, a butilhidroxitolol, BHA, BHT, antioxidánsok, ezek valóban problémásak. És ezek hol vannak, tehát miben kell figyelni? Ezeket általában C-vitamin kiváltására használják, tehát olcsóbb vagy anyag. Gyümölcsös krémekben, zöldségkrémekben, de még húsárukban is előfordul mindenben, ahol antioxidánsra van szükség. Ez a BHA, BHT, ezeket azért elkerüljük, tehát a cikknek azért van igazságtartalma, azt gondolom. Hát ezt érdemes figyelni, ha ilyet látsz, nem jó. A BHT tekintetében, aha, igen. Oké, na ezeket jó, hogy átvettük. És akkor nézzük az édesítőszereket. Elsősorban a mesterséges édesítőszereket. Ugye, mert nagyon sokan elkezdtek már átállni az új generációs édesítőszerekre, és az tök jó, az eritrit, meg a, mit tudom én, a stevia, nyírfacukor. Tehát, de hogy azért az jóval drágább, meg nem mindenki engedheti meg magának, és ha bemész egy kávézóba, vagy kis, ilyen kis kapszulásba viszed magaddal, akkor én még sok helyen látom, ugye, hogy ezeket az első generációs mesterséges édesítőszereket adják, viszed magaddal ilyen 100-200-as kis egységcsomagok, belenyomsz kettőt a kávédba, vagy a kávézóba, és ott van fehér por formájában. Kis tasakos kiszerelésben. És azt gondolod, és azt hiszed, hogy mivel te nem eszel cukrot, ezért, ha te édesítőszert használsz, mennyivel jobb dolgot teszel a szervezeteddel, és te mennyire vigyázol magadra. És olvastam egy borzasztó tanulmányt, ami most nemrég jött ki, és ugye azt vizsgálta, hosszú éveken keresztül mindenféle ilyen csoportokat néztek, akik szedték, ették, nem ették, és rájöttek, hogy elképesztő hatása van, és azért nem tudták eddig vizsgálni, mert hogy az első generációs, de hogy most telt el annyi idő, amíg nem tudom, 10-15 éves vizsgálatokat el lehetett folytatni. És hogy nyúl bele az ember idegrendszerébe, hogy migrént okoz, hogy a gyerekeknél mit okoz, hogy milyen viselkedészavart, hiperaktivitást a felnőtteknél, milyen hangulat ingadozást, depressziót, tehát olyan borzasztó dolgokat írtak ebben a cikkben, különböző fókuszcsoportokat vizsgálva, hogy az ember arra gondol, hogy ki kéne vonni ezeket azonnal a forgalomból. Főleg, ha már itt vannak ilyen jók helyette. Igen. Ennyire szörnyű a helyzet? Kérdezem én, Gábor. Ezek nem toxikusak abban a mennyiségben, ugye azért kell ezt elmondanom, mert nyilván hatósági szakember is hallgatja a műsort. Ezen felül azért azt is el kell mondani, hogy a mesterséges édesítőszereknek már nincs létjogosultsága az élelmiszerben. Tehát ugye alapaxióma, ha tudsz jobbat, mindig adj jobbat. Tehát most már az aszpartánnál, szaharinnál tudunk jobbat adni, ezerszer jobbat. Az a kérdésem, miért van forgalomban a gyenge, az a régi, a kvázi betegséget okozó anyag, vagy potenciálisan, hogyha tudjuk, hogy ott van a stevia, a cukoralkoholok. De gondolom baromi olcsó, nem? Tehát nagy mennyiségben veszel annyit, mint nem tudsz ennyit megvenni stéviából, nyírfacukorból. Azért ezek viszonylag drágább dolgok, nem mindenki engedheti meg magának. Ezek a mesterséges édesítőszerek, hát 300-500 darabos kiszerelésben veszel. Igen, érdekes, hogy mit tudom én az eritritnek az árát, mondjuk ezekkel az olcsó édesítőszerekével. Az a kérdés, hogy mennyit fogyasztok ezekből naponta? Tehát az a mennyiség, amit elfogyasztok, az simán megvásárolható egy egészséges édesítőszerből is. Gondolok itt az stéviára és az eritritre, de a nyírfacukor enyhe hasonlító hatását leszámítva sem rossz. Úgyhogy a választ végül is megadtátok. A lényeg az, hogy olcsó és stabil. Ráadásul nem okoz hasmenést az aszpartám, és süthető, főzhető. Uh-huh. Ez a kulcs. Hát az aszpartámmal is borzasztó dolgokat olvas az ember. Egyébként nyilván most sokan... De azért lehet némi összeesküvés elmélet is, de szerintem ez már azon rég túl van. Tehát a mesterséges szintetikus édesítőszereket én szerintem személyes vélemény el kéne el kéne venni, le kéne venni a polcokról, és helyette egészen másokat adni. Tehát ha látsz egy ilyet, hogy ciklaminsav, szaharin, ugye ciklaminsav és szaharin alapú asztali édesítőszer, és megveszel egy ilyet 300 forintért, és van benne, nem tudom én, tényleg 1200 darab. Hát a szaharinnál felmerült ugye a hólyagrák vese problémák, a mutagén hatás pedig a ciklamátnál. Teratogén hatás ciklamátnál. Vagyis? Ugye a várandós anyukának nem adhat. Aha. Ilyenek. Gyerekek nem fogyaszthatják. Ugyanakkor, hogy fogalmazzam, szénsavas junk foods, illetve soft drinkekben. Tehát ugye ezekben a szénsavas, cukrozott üdítőitalokban, a soft drinkekben benne vannak ezek a szintetikus italok, és bevallom, hogy azért gyakran látni ezt kisgyermek kezében is. Tehát ezek óriási problémák, hogy az hova fog vezetni. Hát meg a lightos üdítőitalok, ugye? Vagy amire azt mondja, nincs benne cukor, de például, nem tudom, aszpartán van benne, és azt gondolod, hogy de jó, én lightot iszom, a szervezet egyébként úgy értékeli, hogy cukrot viszel be, át is vered a szervezetet, édes ízt érzed, átvered a szervezetedet, megindul bizonyos... Inzulin mechanizmus indul el, igen. Inzulin anyagot kezd termelni a szervezetet, de nincs valódi cukorbevitel, elképesztő átverés zajlik az agyban, ugyanakkor aszpartámot viszel be. Igen. Tehát, hogy igen, sokszor azt kell mondjam, hogy és ez most nem az, hogy együnk cukrot, hanem naponta egy kedves szakember kollégám említette, hogy 150-160 g glükóz kötelező az agynak. Különben tényleg egyfajta ilyen deprimáltság jön létre. Jó, ezt mennyi cukorra tudjuk bevinni? Hát két cukrásüteményben ez benne van tulajdonképpen. Ja, most te ezt meg is haladod. Jó. De őszintén szólva... Glükózban tocsog az anyag. Nem javasolom, Janinak, nem javasolom, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a cukorot az semmiképpen, hanem kenyér, zab, köles, hajdina, de még a lencse, a dió, a mandula is sokat tartalmaz. Hát álljunk, most hajdináról fúj a szél, úgyhogy... Figyelj, és akkor ez a nyírfacukor, eritrit, maltitol, ezek mehetnek? Tehát második generációs édesítőszerek a cukoralkoholok, ezek nem alkoholok, és nem okoznak semmilyen alkohol vagy részegséget, vagy alkoholhatást. Ezek a szorbit, vagy szorbitol, hashajtó, xilitol, vagy nyírfacukor, és a rágógumikban lévő mannit és maltit. Ezek enyhe hashajtók, ez rá is van írva. Na jó, hát most az a legjobb baj, de nincs vele baj. Az még jó meg is lehet szokni. 3-4 hét bevétel alatt ezeket meg lehet szokni. Harmadik generációsok, ugye jött az eritrit, az még cukoralkohol, jött a stevia, és a szukralóz. Ezek a harmadik generációsok lényegében, és a szirupok. Datolya szirup, tápióka szirup, stb. Agavé szirup. Ezek jöttek, és a juhar szirup. Azok felszívódott cukrok, de viszonylag lassabb cukrok. Jó, tehát az a lényeg, amiről akartunk beszélni, hogy ezeket a mesterséges édesítőszereket akkor lehetőleg szerintem mindenki. Szerintem felejtsük el, váltsunk, mi hamarabb váltsunk. Természetesekre. Engem, természetesen. Egyébként asszalványokat fogyasztunk, tehát azért eszünk édes reggelit, és erről beszéltünk, emlékeztek, mert az édes reggelével elkerülhető a napközben nassolás. Két évtizede migrénnel küzdök, észrevettem, hogy a cukormentes üdítőktől rövid időből megfájdul a fejem, a márkás termékekre is igazolt, megfigyeltem, hogy az aszpartámmal édesített italok esetében maximum egy órán belül kezdődött a fejfájás, mézre nyírfacukorra váltottam, esküszöm is, puszi Kriszti. A méz is nagyon jó, nyilván nem említettük, igen. Az agy várja a cukrot, ha édes ízű terméket fogyasztunk. Jó, neki a bajna. Muszáj elmondanom ilyen hangosan. Az agy tehát várja a cukrot, és nem kap cukrot. A fejfájás másik oka esetleg van, allergén hatás lehet. Jó, hát nagyon-nagyon jók voltunk szerintem, most nem azért, de sok kérdést megválaszoltunk. Az édes ízről le lehet valamennyire szokni szerinted? Most egyre több könyv jelenik meg, hogy 4-6 hetes böjtel leszoktam a cukorról felkiáltással. Az egy nagy küzdés az embernek. Nem szükséges leszokni az édes ízről, mert vagyunk édes ízzel a gyümölcsök, az aszalványok miatt. Reggel, délelőtt adjuk az édeset az agynak, idegrendszernek, testnek, az agykémiának, délután már nem. Tehát a délutáni édességről szerintem szokjunk le. De reggel lehet. Reggel lehet. Mi a helyzet ezekkel édes ízű természetes anyagokkal? Ezekkel a smoothiekkal, csak azért, mert rákattantam, és most arról is olvastam borzasztót, hogy a gyümölcs cukor egyébként erjed a belegben. Ha te csinálsz egy ilyen kivi, banán, narancs kis smoothiet, az nagyon jó, de hogy tulajdonképpen rottyra teszed vele a beleidet, mert hogy ott erjed a gyümölcs cukor, és az sem szerencsés. Ezzel indítasz. Tehát reggel jó. Csak tej ne legyen benne, ugye a smoothiekben azért lehet tej, itt ott tehénte is. Nem nagyon fogyasztok tehéntét. De a rizstejet sem szoktuk betenni, hanem igazából zöldtormixot javasolok. Zöldtormixot. Az nem rotyog a bélben. Mindenkit óvaintek más állatok emlőváladékától. Ja, azt mondod. Miért? Ha miért? Ha mert mutass még valakit, aki megissza, tessék. Mit? Hát mert finom, mert jó, mert a tejtermékek irgalmatlan jó ízűek. A kazein blokktól, ugye a gyomorban van egy kazein blokk, kérődzőknek készülök. Én csak attól kérdezik, hogy rám, mint a gyerek. Olyan dolgokat művel este, csak a gyerek nincs sorrágában. A többi törő már nem tart. Lassan 50 éves, nem félő már semmit. Tehát a zöld turmixokat ajánlom, mindenféle tehén tej állati termék nélkül fantasztikus, nem fog eljedni. A vastagbélben, ha eljed, az nem baj, mert akkor táplálja a bélflórát. Na, zabáljátok a sajtot képofára, én azt mondom, srácok. Na jól van. Egy kis csicsóka és cikória kell hozzá, hadd mondjam el. Akadtok prebiotikum. Prebiotikum. Jó. Rendkívül okay. Fontos. Mi volt a reggelit, Gábor? Köles volt, és bulgur. De jó. Igen, bulgur. Két gabonát kevertem, köles és bulgur volt, és ehhez tettem egy kis rizstejet, most volt egy kis akciós rizstej, és... úgy megcsikiznélek ilyenkor. És ehhez tettem egy kis csicsóka szirupot. De akkor ezt megfőzted, vagy csak úgy nyersen a köles? Hát azt meg kell főzni, nem? Nem, azt áztatjuk este, és reggel megfőztem, igen, reggel korán keltem, főztem. Az egyik lábosba rotyogott a füstölt gabonakolbászos pástétamotot, a másikban a főztem ki. A bulguros köles rizstejben. Figyelj csak, most olvastam, belefér még egy gyors kérdés? Egy nagyon rövid, János. Nagyon gyors kérdés. Köszönjük szépen, ennyi volt. Köszönjük szépen még egyszer. Jövő héten, sziasztok. A kókusztejben azt mondják, hogy gyakorlatilag 3 dl kókusztejnek az elfogyasztásával olyan, mint hogyha 3 mokkáskanálnyi cukrot is bevinnél a szervezetedbe. Ehhez mit szólsz? Mert hogy van cukor a kókusztejben? Igen, mert azt mondják, igen. Természetes grammra jutó cukortartalom. Természetes cukor van a kókusztejben, úgy tudom. Az a kérdés, hogy cukrozatra gondolsz, vagy természetes cukortartalomra? Tehát elég van, hogy természetes... Nem beszélünk a kókuszvirág cukorról, Balázs. A kókuszvirágcukor egy rohadt nagy lehúzás, egy rohadt nagy átverés. A kókuszvirágcukornak semmivel nem jobb a glikémiás indexe, nagyjából, mint a sima kristálycukornak. Egy urizálás igazából. Hidd el nekem, bebizonyítom. Igen, több cikket is olvastam. A kókuszvirágcukorok fölkapták, baromi drága, és nagyjából tulajdonképpen ugyanolyan, mint a sima egyszerű fehérrépa cukor. Utána olvasunk, jó? Hú, ez durva lesz. Azt természetes cukrokat egyébként beviszünk. A bulgur nagyon jó, de a hurvút az jobb. Így van. Romika, írja meg. És a macedúr. Kavikám, 2 hét múlva nem vagyunk. Így van. Miért? Tedd serényen dolgot, szolgáld a népet, és írjuk a könyvet. Majd elmondjuk, hogy miért, mert még a hallgatók sem tudják. De elmondhatjuk, turnéra megyünk. Ennyi. Na, ennyi. Jó, turnéra megyünk, és kicsit tupírozni. Oda nem citálnánk el magunkkal, de akkor lehet, hogy 3 hét múlva folytatjuk. Jó, 2 hét múlva akkor turnén vagyunk. Fejlesztek addig, és majd találkozunk. Fejlesz, kutasd, szolgáld a hazát. Puszi neked, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, szia Gábor. 3 perc van, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És Feri! Hello, újra gyere. Feri! Hát úgy megölelnélek benneteket ezért az ajándékért, de inkább nem. Ekkora szívás, oda egy óra, vissza egy óra. Aha. Védakapu ajándékba, úristen! Hát nincs annál jobb. Van egy saját védakapud. Ó, csodálatos érzés lehet. Bárkinek a 30 ezeres csekk téged fog szívni. Hát nem csodálatos? Rohadjon meg a Rákóczi. 001-es oklevélszám, enyém az első. Basszus, és laminálták is, mit hát csoda apukám, hogy a könnyeimtől érted a meghatottságtól. Tudod, mit melóztunk ezzel, hogy legyen egy saját védakapud. Nagyon-nagyon rendesek vagytok, tényleg senkinek nincs az, tehát az ajándék egyedi egyébként, mert senkinek nincs még ilyenje, úgyhogy a 10-esen ez az első az enyém, de hogy lássátok, milyen rendes vagyok, megint az van, hogy nem csak én kapok ajándékot, hanem hoztam nektek is. Azt mondták a rendőrségnél, nagyon összeszedtek mindent, ami a közlekedéssel, és hogy ez az autóban ez nagyon fontos, azt mondták, hogy a gyerek ellesméret az a Jani, arról fogjuk megismerni. Mondtam, hogy ez szerintem nem vicces. Igen, és ráadásul nagy. EU doboz láthatósági mellé össze elakadási jelző háromszögben? Mit küldött a rendőrség? Nem, az van, hogy át kellett adni ezt a raktárt a katasztrófa védelmek, és kisöpörték. Nagyon drága, köszönjük. De rendesek, nagyon szépen köszönjük, nagyon figyelmesek. Bringa lámpa van benne, láthatósági mellé, amit akarsz. Ne dobáld meg ki az ablakot. Komolyan mondom, 20 éves az ORFK. Azt a mindenségi neki képes könyv, 20 éves az ORFK. De rég láttam már a Népköztársaság címerét. Szemetek. De rendesen. Csókoltatjuk őket, jó fejek voltak, hogy ebbe így belementek, és ezt megengedték nekinek. Tényleg. Legyen véd a kapu. De én köszönöm, tényleg. Annyira megható volt. Nincs olyan eszem, mikor az ember a születésnapján két órát utazik teljesen fölöslegesen, ugye Feri? Ja, ezt most már te is el tudod mondani, hogy micsoda ajándék. Két órát hívni egy autóba egy rohadt véd a kapuért. De most azt adtad vissza, amit annak idején kaptál, ugye, ahol mi is ott voltunk. Így van, amikor kiküldtetek overdosehoz, és mondtátok, hogy az az ajándék, hogy lovagolhatok overdoson. Azt mondta Mikó Cid, na az overdose, na akkor ott azt a ganészt kiadt meg, majd jön egy ló, akkor fölület, azt ott hagyott. Egy óra után hívtam egy takkert. Mit találtál, János? Hát sem élhetőt. Nem, nagyon jó kis cuccok vannak benne, ilyen multifunkciós eszköz, ahogy mondtad, láthatósági mellény, a gyerek meg fog örülni, ismerkedj a kereszttáblákkal, kártya. Tényleg jó. Meg az inkább neked kell. Jó lesz az. Tehát jó, ne a gyerekre kell, ismerkedj a kereszttáblákkal. Mondjuk, hogy ilyen sebességgel lesz meg a jogsid, akkor előbb állítjuk meg Brüsszelt, mint hogy neked jogsid lesz. Igen, jó. Jó, hát az ezredes úrnak mondanám, hogy az... Nagyon nem kapkodod el. Nézzenek rá a frissítésre. Van, hogy köszönöm szépen, hogy szóba hozta, de van erre külön egy Wamser vonal. Akkor köszönöm, gyerekem 3 éves lesz decemberben, de előbb megcsinálja a jogosítvány, mint te. Tehát, hogy lassan fél éves ez a motorprojekt. De nem igaz, azt mondta, hogy csak regisztráltam. Nem igaz, hogy csak regisztráltam, mert elkezdtem, és persze, folyamatban van. Kakis lett a bugyi. De mondhatjuk ezt, hogy folyamatban van, meg kicsit, kakis lett a bugyi, kicsit megijedtünk a motorozástól. Kicsit rájöttünk, hogy hopp, egy ilyen hirtelen kapuzárási pánikba, azt gondoltuk, hogy ez egy jó vicc lesz majd motorra ülni, aztán otthon a fejünkre kopintottak, hogy azért azt nem gondoljuk annyira komolyan, János, és azóta lassabban haladunk a teszttel is, ennyi. Meg lesz az. Persze, hát ezt látom, hogy nagyon elszánt. Hosszú távú projekt, persze, hova rohanja. Lassan másfél-két éve keresed azt a motort is, amit majd egyszer talán megkapsz, vagy megveszel. 4-5 év alatt a jogsit is megcsinál, nagyon elszánt vagy, azt látom. Tehát nagyon haladsz. 50 éves korodra. Évig nem hiányzott neki most már az a pár év. Csak lesz egy babettád 50 éves korodra. Jó. Valaki 60 évesen érettségizik. Az is igaz. Az is én vagyok. Ennyi időt a busz vezetőit lerakom, meg a C-t, meg a D-t, meg a nem tudom mit. Érted? Tehát ne kapkodj, alapos tudást szerzel. Ez még nem motoros idő. 25 fok. Egyébként tök igazad van, várnak az augusztus mindenképpen. Húztak, másztak itt ebben a takonyban. Igen, gyerekek, ez. Szép álomkép volt, hogy robog a kis bukos is a kellett. Rátok, rátok cáfolok, majd csak figyeljetek. Ott tüzérnaspolyák érkeztek a kis bugyikába, és akkor gyorsan ott otthonról is valószínűleg asszonyka is kopogtatott egy párat esernyővel. Majd meglátjátok, aztán majd. Az nevet a végén, aki az utol, vagy mi van? Aki a végén az utoljára. Így van, aki, majd valaki nevet ez a végén. Persze, ott inkább siess, mert legkésed az utolsó éjszakai járatot, mondta Mónika, az János hazament, aztán rendezte a sorokat. Értem én, nekem is voltak motoros álmaim. Van egy feleségem. Csak az, amit a kamarszerte fosztottak. Meg lesz az. Jó, cidrizel picit, megértem. Persze. Először ott csak, igen, amikor elütnek, utána második, harmadikra már flottabbul gurulsz. Igen, mert hogy jön vele együtt egy amnézés, már az előzőre nem emlékszik. Na, hívjuk a Mastercard nyertesünket. Jó, annyiszor ígértük már a műsorban, de most már tényleg hívjuk. Ugye van egy játékunk, Mastercarddal kell vásárolni, elküldeni a vásárlás összegét, és azt, hogy mit vettetek, ezt azért később mi természetesen ellenőrizzük, és valakinek visszafizetjük a vásárlás árát. Na, remélem úgy fog örülni, mint tegnap. Ugyanaz nyer? Nem, nagyon sok SMS. Nagyon sok SMS jött. Tessék! Jó reggelt, hello, reggeli show, Rádió 1, szia, Jani, Feri, Balázs. Szia, sziasztok! Szia! Hello! Szia, Balázs, Jani, Feri. Hello, hogy hívnak? Ildikó, hol hallgatsz minket, hogy merre vagy? Kaposváron vagy, de jó. De szerettünk ott hitelet. Sajnos még nem vagytok foghatóak. Ott még nem, akkor applikáció nem hallgatsz minket. Igen. Na, Ildikó, mit vettél? Azt látom, hogy egy komolyabb összeget költöttél el. Hát, havi számlafizetés, részletfizetés. Ez minden hónapban sajnos. Minek a részletét kell fizetni? Lakás, autó? Nem, nincs autó. Villanygáz, telefon, telefonrészlet. Telefonrészlet. Aha, értem. Bizony. És jól látom, hogy ez egy nagyobb összeg volt, 71.786 forint? Pontosan. És ezt pontosan annyi. Elküldted nekünk. Hát engedd meg nekünk akkor, hogy meghívjunk mi erre téged, és legyen neked ez a sok-sok részlet, meg csekk, meg mindenféle elmű, közmű, nem tudom milyen számla, legyen ez neked most ingyen ebben a hónapban. Mit jó, szólsz? Jó, köszönöm szépen. Örülünk? Hú, nem is tudom elmondani. Nagyon, mert tegnap el akartam küldeni, és ma reggel, hú, mikor kezdettetek, akkor gyorsan beraktam. Hogy gondoltad ekkora összeg, hát azért az... És életemben először. Tényleg? Mm. Soha nem küldtél még semmit? Soha vagy? Semmit. Soha. Soha. Tök jó. Állatva. Szerencsés kezdet. Hallom, a kis cirmos is odaért köszönni. Cica van? Hát igen, ő neki mindig muszáj beleszólni. De jó arc. Egy állat van? Csak egy cica vagy több van? Nem, egy Isten őriztem. Bőven. Bőven elég egy. Jól van, figyelj, megbeszéljük adáson kívül a részleteket. 71.786 forint az összeg, mindenféle ellenőrzésen azért még átmész, és ha minden stimmel, akkor a vendégünk voltál. Minden megvan. Minden megvan. Ó, nagyon szépen köszönöm. Hú, nagyon jó. Szívesen. Hú, nem hiszem elmondani. Pénz áll a házhoz nem sokára. Jó? Ó, köszönöm szépen. Hát mi köszönjük, nagyon hogy minket hallgat. Nagyon aranyosak vagytok. Ne viccelj, puszi. Igen, csak most már igen? Jó lenne feléten kis hoznátok egy kis. Hát csak így rádión tudom hallgatni. Hát, dolgozunk. Telefonon. Mi azért ezt folyamatosan ígérgetjük, most volt egy nagyobb bővülés, ugye nagyon sokan becsatlakoznak, úgy néz ki, ez most már ugye publikus, többek között Eger, Sopron, Debrecen, Pécs, hát rengeteg, a Tiszatónál, ugye a Bátszalók, rengeteg frekvencia kapcsolódik majd be a rádió hálózatába, de dolgozunk azon, hogy még többen legyenek, jó? Így is tökéletesen hallom. Hát csak akkor tudod, hogy mégiscsak jobb autóban. Jobb azért az úgy, hogy mindenhoz. Vagy többiek is hallanának minket. Ne legyünk reggel is olyan irigyek. Így van. Puszi. Jó, nem. Ciao. Szia. Nem, köszönöm szépen. Köszi. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Hú, de jó. Sziasztok. Ciao. Hello. Szia. Van. Na, hát és ez egy nagyobb összeg, ennek örülök. 71.786 forint. Nagyon tisztességes. Az egy szép, szép összeg. Nagyon rendben. És ha már a frekvencia bővüléséről beszéltünk, akkor beszéljünk már a kitelepülésről is, ami itt áll előttünk. Bizonyám, most már mondhatjuk, hogy ugye a pontos dátum az jövő hét után. 22-e. Te ezt így vágod? Igen, 22-e. Már be van írva, nem lesz otthon egy hétig. János Góztú kitelepülni. Vasárnap elköszönj kicsiny családjától, és pénteken köszönti őket újra. Most már pénteken lemegyünk. Pénteken lemegyünk családostól, kutyástól, mindenestől. Így van. De jövő hét után Rócsó, kérem szépen. Az első állomás Nyíregyháza. Aztán régen voltunk, régen voltunk. Nyíregyháza után pedig jön Miskolcon is régen voltunk. Aztán egy jól megszokott állomás, ugye ott most szólunk, és ott is régen voltunk. Tavaly szerintem kimaradt Győr. Aztán egy kis szex. Az is. Szád, így van, szexer. Ott is voltunk valamikor. Ez nagyon régen. Még a Csabi szüleivel. Csabi szüleivel találkoztunk. Oda jöttek az Abázi Csabi szülei, és akkor ők ott felköszöntötték a Csabit adásban, illetve köszöntötték, Csabi meghatódott. Azért nagyon helyes dolog volt. Így van, pénteken pedig ugye Budapest. Hát 1000 éve nem találkoztunk már a budapesti hallgatóinkkal, úgyhogy a Miskolc, Nyíregyháza, Győr, Szexár, Budapestet futnánk. Igen. És ez jövő utáni héten indul, erről még sokat beszélünk, a nyereményekről is. És hát nagyon várjuk, nagyon. Ugye többek között ugye, hát az új munkahelyünk miatt is, ez egy új roadshow lesz, de nagyon sok megszokott dolog lesz azért természetesen, és hát mi minden évben ezt nagyon szeretjük, úgyhogy reméljük sokan lesznek. Az újonnan becsatlakozott városokat is tervezzük majd meglátogatni, de kicsit később. Most oda megyünk, ahol már azért régóta van. Így az első körben Rádió 1, aztán természetesen egy csomó minden még terve van véve, de csak most maradj csendben. A pontos helyszínekről értesülhetek majd ugye a Rádió 1-nek, a Facebook oldaláról, hát a reggeli sajnos a Facebook oldaláról, Balázsnak, Ferinek a Facebook oldaláról, és természetesen meg a Rádió 1-nek a honlapjáról, és a reggeli sajnak a honlapjáról is, úgyhogy gyakorlatilag az összes fontos információt időben meg fogjátok tudni, tehát akkor ne felejtsétek el, hogy 22-e Nyíregyháza, ezzel kezdődik az első rócson kit a Rádió 1-nél. Hétfőz egy hétre. Nyíregyházán szerintem évek óta nem voltunk, 3-4 vagy 5 éve nem jártunk Nyíregyházán. Nagyon régen voltunk. Igen. Új stúdió, új ajándékok, így lesz van, minden. Így van, régi arcok. Egyébként, igen. Régi arcok, új stúdió, új ajándékok, régi arcok. Addigra elkészülnek egyébként az új kis Rádió 1-es csecsebecséink is, jövő héten már lesznek új dedikáló kártyák is, úgyhogy jó lesz, megszórunk majd benneteket. Hát illetve pontosabban te kiállsz 6 órakor, és 10 óráig eldobálsz mindent, a promóciós lányok haja égnek áll, majd úgy, mint régen, és csak annyit mondnak, János, ne, azt Miskolcnak ígértük, vigyétek, János, az egy heti adagot elosztogatja majd hétfőn, de hát a jó Isten tartsa meg jó szokásokat, hogy ilyen jó vagy a hallgatókat. De én majd félrelököm őket, és nem, engem nem állít meg néhány pecke semlő. Akkor is fogok szólni. Érted? Ha hozt ezt lányokra, sosincs panasz. Most se lesz. Bocsánat. Gyerekek, nem itt van csütörtökönként ez a mozis film színházas rovat? De nem akartuk elengedni a múlt héten. De nem akarjuk ezt elengedni? Nem voltam moziba. De azt mondtad, hogy voltál színházban. De én színházban meg már nem zsibbasztanák benneteket. De nyugodtan, megisztük. Mert úgy sem mentek el, meg érzéketlenek vagytok. Ott volt a Juve Monaco, arról tudok beszélni a második fél időről. Semmifajta befogadó képességetek nincs a kultúra iránt. De nem nekem a hallgatóknak, érted? Hát a hallgatók viszont mennek. Egyszerűen azt érzem, hogy nincs táptalaja, ha kultúráról beszélek. Ilyenkor elszigetelődöm szellemileg, és ez egyre jobban neurotikussá tesz ebben a témában, úgyhogy nem akarok elbeszélni. Elszigetelődtél te már reggel 6-kor. Én már reggel 6-kor akkor elszigetelődtem. Na, akkor ez is miattunk van. Nem, egy csütörtök enged, ígértünk ugye egy ilyen színház mozi, és aztán rájöttünk, hogy basszus, aki korán kell, annak nincs lehetőség elmenni színházba, irigy, vagy moziba, irigykedve nézem a filmbemutatókat, hogy de jó lenne megnézni. 600 film van a listán. Nem voltam, nem tudtuk eljutni. Nem láttam semmit, színházban voltam, hát az meg, azt már unjátok. Nem, soha nem unjuk a színházi beszámolókat. Zsülci, láttál valamit? Na, hát akkor temessük el ezt a rovatot, jó? Szerintem. Tehát ezt jó, be jó. Kell ismerni, ha valami nem működik. Nem kell erről. Legyen meglepetésszerű. Ha látok valamit, jó. Akkor van. Mert a zenéje nagyon jó. A kis jingle-je rovatnak a szenzációs. Hát persze, abban egyébként bel is raktam, vagy rakattam annak idején ezt, hogy ugye amíg meg nem unja. Ugye? És akkor ez elérkezett. És hogy nem, benne is volt a szövegbe, és be is következett ez a... Meghallgatjuk? Hát hallgatjuk. Hát ezt hallgassuk meg. A special episode. Academy Award winner. Thursday. Hello, this is Arnold Schwarzenegger. Ez egy új rovat szignál. Szignálja. A kultúrtippé. A kultúrtippé. Balázs kérte. Hogy bombasztikus legyen. Filmeket fog benne ajánlani. Meg sorozatokat. Meg színházat. To be or not to be. Amíg meg nem unja. Kért a végére egy filmes idézetet is. Úgyhogy... Ha meg kell b***dni, akkor meg kell b***dni. Jó, de jó. Hú, de jó. Torrente. A legnagyobb. Akkor ez meg lett. Oldva. Így van. Na, ez volt a rovat. Hírek, aztán hármasugrás. Ja, nem, most hármasugrás. Halló. Itt van valaki? Nincs még itt senki. Na, akkor megállunk. Jó, hogy kipipáltuk a rovatot. Jó, meg vagyunk. A jövő hétre csináljuk egy túrétemető szignált. Vagy egy rovat temető szignált. Jó hétre csinál meg. Na, leadjuk ezt, és akkor csak ennyi, hogy ez volt a rovat. Kész. Na. Ma is megyek színházba. Tényleg? Igen. Meghozta a jegyet a... A Jesszuska meghozta a jegyet, igen. Ez még a Jesszuska jegye? Nem értem az idősnéntől, öregnéntől, színháznéntől vettem. Egyébként a Nem félünk a farkastól, Básti Júli Rudolf Péter darabot láttam a múlt héten, a napi színházi, igen. Heti színházi adag. Nagyon klassz kis darab. De most akkor mégis voltál színházban. Persze, színházban, mozifilmeket nem tudok ajánlani. Mesélte meg, bunkók vagyunk, nem értjük a színházat. Ja, de akkor legyen az, amit néznék meg, vagy mit néztem volna meg rovat. Figyelj, érdekes a történet, arról szól, hogy két ember, aki nem mer egymástól elválni, hogyan nyomorodik bele úgy egy házasságba, hogy a felesége és a férje lesz a legnagyobb szövetségese, ugyanakkor a legnagyobb ellensége is. Két ember nappaliában játszódik, egy férj és feleség, nagyon híres, nagyon klasszikus darab, ugye már nagyon régi, ezer éve játszák. Jön egy fiatal pár hozzájuk vendégnek éjjel 2-kor, és a fiatal pár érkezése mutat rá a férj és a feleség között évek óta húzódó szeretlek, utállak, megölnélek, gyűlöllek, miért vagy a feleségem, miért vagy a férjem jelenetre. És szépen lassan rájössz, hogy nagyon nincs itt minden rendben. Fantasztikus benne a Rudolf Péter, elképesztő a Básti Júli. És van párcsere a végén? Történik ez az. Történik ez az, mert rengeteget isznak, és aztán rájössz, hogy egy olyan hazug világot építettek föl, és olyan illúzióban élnek, amit közösen tartanak életben, és ez a világ nem működik egymás nélkül, de közben bele is nyomorodnak a közös világ fenntartásába, és hogy hát lehet, hogy jobb a válás egy idő után, mint valaki mellett megnyomorodni és megőrülni. Nagyon szépen, nagyon jól mutatják ezt be. Hát a Rudolf Péter a Básti Júli zseniálisak, hát egyszerűen olyan klasszikus a játékuk, hogy az elképesztő, öröm őket nézni. Ezt a darabot láttam, vidám volt, jókat nevettünk, aztán a végén sírtunk. Köszönjük, ez volt a rovat. Van már játékos Anna? Hát ennyit nektek, látjátok, drága hallgatók, látjátok, két üveges tekintetű emberrel ülök én itt ilyenkor, amikor színházról beszélek. Ezért mondom én, hogy elmagányosodom ebben a rovatban. Teljesen egyedül érzem magam. Úgy se járnak színházba. Ti se jártok. De hallgatók azért járnak. Hallgatók járnak. Hát is mondtad, hogy el akarsz még venni a bajnokra. Ma megyek a Pintér Béla darabra, igen, ezt ő írta, de most a Katonában van a bajnok. Ez is egy híres darab, ugye? Hát van némi áthallása. merített a darab a közéletből. Picit frissebb újabb darab, mint a Nem félünk a farkastól. Igen, picit frissebb újabb darab. Hát én Pintér Bélát nagyon szeretem. Meg az ő társulatát is. És Nemzeti Lovas Színháza. Nem azt a Pintér Bélát, hanem az Kénét, és az ő kis pince színházát. De jó, most jó, ezt a katonába játszak. Igen. Jó? Egy politikus feleség. Fikció természetesen. Fikció természetesen. Aki hirtelen rájön, hogy az igaz szerelem az nem egy férfi oldalán található meg, hanem egy nő oldalán. Mik vannak? Ugye milyen érdekes, érdekes helyzeteket dob az élet? Ugye milyen érdekes helyzeteket dob az élet? Erről szól a Bajnok című darab. És hát aki ismeri a történetet, az tudja, hogy miről szól, meg kiről szól, meg hogy van ez. Hát ennyi. Köszönjük. Hálásan köszönjük. Halló. Ne add alá a lovat. Halló. Sziasztok. Szia! Ráérsz még a hírek után? Ráérek. Mondjuk a hangod alapján rá. Akkor mindjárt visszahívunk, jól tarts? Vagy visszahívunk, és akkor játszol. Puszi, ciao, ciao. Okay. 9:30 múlt, egy percre jövünk mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három negyed tíz lesz pontosan 4 perc múlva. Itt van újra a játékosunk. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Gergő! Bors, csak itt az előbb már el kellett indítani a híreket. Szia. Gergő, hol hallgatsz minket, merre vagy? Gyöngyösen. Gyöngyösen, de nagyon kis ráérős a reggeled, ahogy hallom a hangod alapján. Igen, még ráérek most, igen. Jó, de jó fej vagy. Mivel foglalkozol, Gergő, mit csinálsz? Informatikus weblapszerkesztő, webprogramozó vagyok. Weblapszerkesztő, ez egy ilyen otthoni meló, nem? Igen, ezt távmunkában dolgozok, Egri Horizont alapítványnak. Nagyon jó, hát nem egy kapkodós meló, ahogy hallom a hangodon, nagyon hát nyugisan. Én magam osztom be az időmet, úgyhogy ráérek. Hova rohanjunk, minek siessünk? Nincs főnök. Nem kell kapkodni. Kérdezni is akartam, hogy miért ilyen zaklatott a hangod. Határidő van a zárna. Izgulsz. Na jó van, figyelj Gergő, van segítséged, vagy csak igen? Bárki. Hát a számgép közelben vagyok, úgyhogy... Ahogy írtad, nem, hogy hallgató, a Google és a Yahoo a segítséged. Igen, igen. Az jó, tudod, szigorúbbak vagyunk, tehát nem várunk túl sokat, jó? Oké, jól van. Hát jelenes menetet, Jánnak. Persze, ennek kapkodjunk. Melyik ki? Nem, hát nem. Gergőkém, te sportolsz valamit egyébként? Túrázni szoktam a Mátrát. Hát, néha. Túrázol a Mátrát, hát ott kézenfekvő. Hát az gyönyörű. Na figyelj ide, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy mondják idegen szóval, ha valami formátlan, alaktalan. Formátlan. Már ütöm is, formátlan, alaktalan. Az a morf. Gyönyörű, milyen jól kezeled a számítógépet, de ez a te esetedben egyébként megnyugtató, így van. A következőnél nem várunk ennyit. Oké. Okay. Mehet? Mehet. Nagyon jó. Milyen nemzetiségű csapattal játszott idén női kézilabda BL döntőt a győri Audi Eto? Gyorsan. Azaz. Győri. Spanyol? Hajnos nem. Nem, Gergőkkel, nem. Találomra, de... Ez egy macedón csapat. Macedón csapat, így van. Kopje. Sajnos, nagyon sokat lehetett olvasni róla mostanában, mert hogy ez egy nagy szenzáció. Igen, kajakkenút szereted? Szeretem, igen. Jó, figyelj, megmutatjuk, jó? De hogy nem is azt kapott, van rá, tök más kapsz, jó? Úgyhogy ráadásul mindegy is, hogy szereted, de mert csak megkérdeztem. Balázs egy picit. A snookert szereted? Snookert, hát megnézem. Tejfős csirke galuskával. Az igen. Figyelj, de mutatom, mit nyertél. Hallgass meg. Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű King Puzzle családi ajándékcsomag a Játékshop jóvoltából. www.játékshop.hu. Na, puzzle-ozni szeret? Köszönöm szépen. Igen, szeretem. Nagyon jó. Van egy puzzle-ot, küldjük neked. Jó? Gergő, kérd, vigyázz magadra. Köszi. Ciao, hello, szia Gergő. Szia. Hello, hello. Ciao, ciao, vigyázz magadra. Neked is, szia Gergő. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Barátainak csak Shinkansen. Na nem, Gergő nem az a kapkodós tím. Most te nem baj, kell ez is. Süt a nap, nyugi van, Mátra alja. Felhívtuk Delhusza Johnt, mert hogy címlapon van az egyik újságban, hogy zöld tojásokat termeszt, visszavonult, és ezeket akar értékesíteni, úgyhogy ami Feri távol volt, rácsörögtünk, és megkérdeztük, hogy mi igaz abból, ami megjelent. Johnny pedig egészen elképesztő dolgokat mondott, hogy mit csinál, hogy megy ott a Pilis szélén az élete, kinek, mikor gitározik, és hogyan köszönti ének szóval a csirkéit. Nagyon szórakoztató volt, szeretjük őt egyébként. Penget a tyúkoknak, lovakat ellett. Nagyon helyes zöld tojásokat termeszt. Hát fiesz, fielemetes. Miképp hiszem buzuki hangját. A buzuki hangja szólott is, igen. Aranylemeze lett. 2000 darab elfogyott. Nem ezelőtt? Ezelőtt, vagy 2000. Milyen megdöbbentik ez az aranylemez? 2000. 2000, jaj, jó, hát. Nem dobálják azt csak úgy 1500-ért. Csak az érdemeit. Na, és hát Ferinek ma szülinapja van, volt, és ezért hosszú-hosszú szervezés után Ferinek. Ja, Feri, hogy? Hosszú-hosszú hónapokon, heteken keresztül dolgoztunk azon, hogy mit kapjon Feri. Majd beütött a nagy ötlet. Feriért majd jöttek a rendőrök, és elvitték valahova. Megkapta a 47. szülinapi ajándékát. Meggyőzök elég hálás. Bearanyoztuk ezt a szerdát. Lehet, hogy holnap is hálás leszek, főleg, hogy csütörtök van. Egy óra oda, egy óra vissza. A hülyének is megéri egyébként. És négy napod van. Ja, és. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már is hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor kap egy szép kis erdélycsomagot, aztán búcsúzunk is. Hello. Reggeli show, hello, Feri, Jani, Balázs. Szia. Ja. Hello. Jó reggel, szervus. Nem mondtad, hogy reggeli show, pedig te lennél a naphallgató. Így is te vagy, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. Mm-hmm. Illetve tudunk, csak nem Rádió 1-est. Igen. Hát azt hiszem, nekünk ma reggel 8 óra után megszületett Papluca Nyíregyházán, hogy őt szül a feleséged, még ráadásul is írtál nekünk, ritkán csinálunk ilyet. De ma te vagy a naphallgatója. Na mégiscsak van egy új gyereke, nem adunk egy ajt. Jó, na, ezen na. A napon adhatunk egyet. Neked adom a születésnapi ajándékomat. Kapsz egy... Sajnálom nagyon. De annak nagyon örülök, hogy Ferivel egy napon van a születésnapja. Nem gyermek, hanem unoka. Unoka. Ráadásul unoka. Aha. Figyelj, viszont nyertél még valamit, ezt megmutatom, hallgass meg. Az ön ajándéka egy 35 ezer forint értékű Lifehite ajándékcsomag a MOL felajánlásából, melyet az ön által választott bármely MOL töltőállomáson átvehet. Akár az unokát is megvetheted egy csomó ajándékra. És a kútrakát Ferivel is összefutatsz, ahogy szendvicset vesz a munkatársainak. Így is van. Én legalább veszek, nem úgy, mint mások. Küldjük az ajándékcsomagot. Még úgy kigyorsra is elmegyünk érte. Nagyon, és sok boldogságot az unokához. Köszönjük szépen. Örülünk, hogy írtál. Hello. Holnap jövünk, pontban 6 órakor, vigyázzon mindenki magára. Legyetek nagyon sokat a szabadban, szép idő van. Jó, jövünk. Puszi, szevasztok. Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.